Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Ja, god formiddag. Så er det en tidlig udgave af Cordua og Steno, og det er det fordi, at der jo, som nogen nok har opdaget, var folketingsvalg i går. Og det folketingsvalg, det behandler vi så nu i de kommende 3 timer. Og det betyder, at millionærklubben udgår, men dem, der ikke kan undvære millionærklubben, de kan lytte til en podcast, som bliver sluppet ud, men som de er ved at optage nu. Men her og nu, og de næste 3 timer, der skal det handle om det her folketingsvalg. Og Cordua og Steno, vi er jo et tendensiøst blot borgerligt program, men vi vil også prøve at beskæftige os med, hvad der er sket hos den side af Folketinget, eller det politiske billede, som vandt, nemlig hos de røde. Men vi starter i det blå hjørne, og det gør vi med direktør i den liberale borgerlige tænketank, Martin Aarup, som er kommet med os, eller som er med os nu. Velkommen, Martin Aarup. Tak skal du have. Det her, det er jo ikke nogen god dag for det liberale Danmark. Altså, det parti, der kalder sig Liberal Alliance, er inde med 4 mandater, har tabt 9 mandater. Og Venstre, kan man sige, det er jo fantastisk, de er gået frem, men man ved da virkelig ikke, hvor man har dem efter den valgkamp. Anden man må sige, at Lars Løkke er et taktisk geni. Men hvad med det liberale Danmark? Det findes jo stort set ikke. Nej, og det er mange andre ting end det også. Det er... Du nævner Venstre, men altså politisk er Venstre jo også rykket markant mod... midten. Midten kan man godt kalde det. Jeg vil næsten kalde det over midten mod rød. Altså, hvis man vil bruge alle pengene på at gøre den i forvejen meget store offentlige sektor større. Det radikale Venstre faktisk også. Altså det sidste gang, der gik de radikale til valg på at halvere topskatten. Det er der nok mange, der har glemt, men det er jo helt ude af deres program, og i det hele taget er reformer meget ude af deres program. De siger selv, at de vil øge arbejdsudbuddet med 10.000, men det er baseret på en meget tvivlsom beregning. Altså, der er stort set ingen effekt på arbejdsudbuddet i deres reformer. Så det vil sige, at hele den der borgerlig-liberale dagsorden, den er simpelthen bumpet tilbage til, jeg vil ikke sige stenalderen, men måske til 70'erne eller 80'erne på efter det her folketingsvalg, eller hvad siger du? Den står rigtig skidt lige nu. Altså, det gør den. Hvad er din egen forklaring på, at alle de medarbejdere, der sidder inde i Cepos, og som sidder hver evig eneste dag og siger, at det her, det er sådan, vi skal gøre sådan noget. Der er simpelthen ikke nogen lydhørhed for det i Danmark. Er det, fordi budbringerne er for dårlige, eller er det, fordi at danskere, det går jo godt i Danmark. Og hver gang de liberale åbner munden, så handler det nærmest om, at så er man jo nødt til at sige, at det ikke går så godt, som det går. Selvom den her regering, altså det er jo rigtig nok, der er lav arbejdsløshed, vi tjener penge, og så siger ja, men lad os nu se på lang sigt, så går det alligevel ikke så godt. Det kan man ikke sælge, det budskab. Ja, jeg tror, du har fat i noget der, at hele det borgerlige liberale Danmark har i årtier haft rollen som dem, der skulle rydde op. Mm. Der har budskabet har meget været, jamen der skal jo være styr på tingene, og i 80'erne, der var det betalingsbalancen, og så var der arbejdsløsheden, og som var tårnhøj. Og nu er der ikke nogen balanceproblemer. Som økonomer kalder det. Det går godt, som du siger. Så er der nogle andre ting. Det går elendigt med væksten i økonomien, og det tror jeg vil blive en dagsorden, som de liberale kan sætte sig på i den kommende tid. Er det ikke bare Cepos, der leger mørke mænd, og det er ligesom alle de andre økonomer, I kommer og slukker festen allerede, inden den er gået i gang? Altså, de socialdemokraterne, de har altså haft regeringsmagten før, og det er altså gået okay. Nyrup og Thorning-regeringen med Bjarne Corydon, det var heller ikke det værste, der er sket. Nej, og så vil jeg også lige bemærke, det parti, som jeg fornemmer Torben Steno, ja, det ved jeg, Torben Steno, han har stemt på, nemlig de radikale, de får jo allerede at vide af venstrefløjen, at de vil føre sort borgerlig økonomisk politik. Har vi ikke noget at hænge hatten på der, Martin Aarup? Behøves det være sort i sort? Nej, altså indtil nu er det... Altså det sjove er jo, at når man at på venstrefløjen, der har de også en debat om, det går over helvede til for dem. Altså de synes også, de er meget deprimerede over, at der har været en neoliberal drejning og så videre. Men... Det er spørgsmålet, om vi taler om udviklingen de sidste 10 år, eller om vi taler om situationen lige nu. Jeg er enig i, at der er sådan set mange ting, der er gået i den rigtige retning de senere år. Ikke i det tempo, jeg kunne tænke mig. Der er også nogen, der slet ikke har bevæget sig. Men Men lige nu ser det ikke så godt ud. Jeg har to ting. Altså, når jeg har store, åbne, liberale ører og virkelig lytter til, hvad der kommer fra jeres side, så er det på sådan noget med frihedsrettighederne. Den her altså, at vi bliver opslugt i det digitale helvede, det er sådan noget, som Mia Holstein har gjort en del ud af at holde øje med. Og så er der det her med, at man også, altså jeg tror jo, at klimakrisen, den kan kun løses af kapitalismen. Ja. Har I ikke været elendige til at køre hen på det? I har ævlet løs som arbejdsudbud, sådan noget folk ikke forstår, mens at der skal være liberale løsninger til klimaspørgsmål, og så skal der også være liberale vagthund om person og individets frihed. Jeg er fuldstændig enig i, at altså, vi har faktisk udviklet liberale løsninger på klimaområdet, men de borgerlige partier har ikke lyttet til det. Og det kan man selvfølgelig sige, er vores. Vi får de lejlighed til nu, kan man sige. Ja, altså, det man altid skal huske, når sådan en situation opstår, det er, at får de borgerlige en tænkepause, og det er jo en del af demokratiet, og forhåbentlig kommer de til at bruge denne her periode til at udvikle noget ny politik. Og jeg er fuldstændig enig med dig, at et af de områder, hvor der virkelig er brug for, at de borgerlige partier udvikler ny politik, det er på klimaområdet. Fordi det her kapløb om at være mest uansvarlig, vil jeg kalde det, andre kalder det mest grøn, men det er fuldstændig uansvarlig måde at forsøge at sælge en grøn omstilling på, at det skal gøres så dyrt og ineffektivt som overhovedet muligt. Altså alle andre store transformationer i samfundet, de er sket ved, at man har fundet billige og effektive måder at gøre det på. Nu ved jeg godt, at CEPOS er en uafhængig, upolitisk, borgerlig-liberal tænketank. Men der er jo nok mange derude, som siger, at CEPOS, det parti, som ligger CEPOS nærmest deres politik, det er jo Liberal Alliance, og de har fået en kæmpe næsestyver af vælgerne, og nede på 4 mandater, og nu slår de allerede om, hvem der skal være den nye partileder. Ja. Sidder I over på CEPOS nu og græder snot, eller hvad? Eller glæder I jer over, at nye borgerlige er kommet i Folketinget, eller hvad? Altså, vi laver forskellige ting, og det at arbejde med partierne, det er jo kun en del af det. Nye borgerlige har en interessant økonomisk politik. Jeg synes, der er nogle problemer med hensyn til, altså som liberalsinde har jeg nogle problemer med deres dele af deres politik på udlændingeområdet. På udlændingeområdet er noget af det også meget fornuftigt, men altså nogle af deres kandidater har en tone i debatten, jeg synes er problematisk personligt. Men derfor kan vi godt arbejde sammen med partiet på den økonomiske front. Dansk Folkeparti er måske et af de partier, man kan have den bedste dialog med om klima. De andre har solgt ind på en socialistisk klimapolitik. Det har DF ikke endnu, og der er da et håb om, at man kan lave noget fornuftigt med dem på det. Jeg håber da også, at de andre besinder sig og godt kan se, at det her kapløb om, hvem der kan bruge flest milliarder på, ikke at opnå noget for klimaet, man kan ikke slå de røde på sådan en banehalvdel. Nu har jeg så set, at et af jeres tidligere kandidater fra det såkaldte CEPOS-akademi, nemlig Alex van Opslark, ja, han er jo blevet bragt i spil som måske partileder for Liberal Alliance. Altså, det er rigtigt, han har gået på CEPOS-akademiet, ikke, Alex van Opslark? Det mener jeg. Ja, så kan man måske blive partileder. Nu ved jeg ikke, hvad siger du til det, at han eventuelt skulle blive formand for partiet for Liberal Alliance? Altså, personspørgsmål, det må de selv afgøre, men der er brug for, at Liberale Alliance får tænkt sig om, og får grebet tingene an på en ny måde. Jeg mener personligt ikke, det skulle være gået i regering. Det er ikke et CEPOS-synspunkt, det er mit personlige synspunkt. Jeg synes også, de greb regeringsarbejde helt forkert an. Jeg tror, at det, der er budskabet for det her valg fra vælgerne, det er de to partier, der slås som små børn inde på Christiansborg. Det er dem, der er blevet straffet. Dansk Folkeparti, et støtteparti til en borgerlig regering, må man forvente i et eller andet omfang hjælper en borgerlig regering med at føre borgerlig politik. Dansk Folkeparti er i vælgernes dom, er, at Dansk Folkeparti er gået for langt væk fra at være et støtteparti over til at være ren nihilisme, ren sidde og vente og sige nej til alt. Og det vil også sige, at partiet har mistet identitet. Altså partiets identitet som borgerlig parti er væk lige nu, og de bliver nødt til at genopfinde en borgerlig identitet. Nu de konservative plejer vi jo ikke snakke særlig meget om, når vi har Cepos besøg, vel? Men altså, skal I til at være lidt bedre venner med dem? Og ser, vi er du, smadre gode venner med de konservative. Nå, men de var jo så små, ikke? Nu er de blevet lidt større, ikke? Ja. Eller de er blevet dobbelt så store, men de kommer fra et meget lavt niveau. Ser du nogle sådan, altså nogle muligheder i, altså at man kan have en borgerlig oprustning via de konservative? Altså Venstre, jeg vil sige, har dyb respekt for taktikeren og den politiske rev, Lars Løkken. Jeg aner ikke, hvad partiet står for andet end sådan noget midtergrød. Men de konservative prøver jo faktisk at stå for noget, ikke? Jeg tror, det, der er brug for, det er, at alle de borgerlige partier og hele det borgerlige Danmark finder sammen. Altså, vi mangler, at der er svigtet af også fra erhvervslivet, som er blevet fuldstændig tavse og er bange for deres egen skygge og ikke tør gå ud og fortælle, hvad det er, man har brug for at kunne investere, producere, skabe arbejdspladser og skabe vækst. Og det har de radikale jo allerede sagt, at det vil de da godt kigge på, når nu Mette Frederiksen skal til at være statsminister, så vil de prøve at gøre alt det, hun ikke vil have. Ja, men altså, deres eget reformprogram er meget, meget tyndt. Tusind tak skal du have, Martin Aarup. Du er direktør i Borgerlig Tænketank, Cepos, og tak fordi du kom. Og fornøjelse. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Korto og Steno. Dem, der skal høre Millionærklubben, der kommer en podcast senere, så I går ikke glip af Millionærklubben. Og til alle jer, der hører Korto og Steno mellem 10 og 12 normalt, så er det altså nu fra 9 til 12, men fordi at det er på grund af folketingsvalget, vi sender hele 3 timer, så har vi ikke noget fidusbamsefjams i dag, men det betyder ikke, at I lytter ikke må kommentere på programmet og skrive til os på vores Facebook-side Korto og Steno, eller sende os en sms på 42 624 7. Men nu skulle vi have en telefon igennem til en af valgets vindere, nemlig til en repræsentant fra partiet Venstre. Det skulle være Claus Hjort Frederiksen, forsvarsministeren. Er du med os, Claus? Godmorgen. Ja, det er jeg. Godmorgen, Claus, og tillykke med valget. Tak. I hvert fald det valget til Venstre. Hvorfor tror I går frem, Claus? Altså, opgaven, der blev udskrevet, det var jo, hvis man tager meningsmålingerne på det tidspunkt, at vi skulle flytte 130.000 stemmer over blokken, altså fra rød blok til blå blok, for at bevare vores flertal. Og Venstre har tilrettelagt sin kampagne med netop det formål at trække de her stemmer over. For kunne vi ikke trække de stemmer over, jamen så var der ingen blå blok. Og jeg kan jo bare konstatere, at de andre borgerlige i blå blok, de brugte deres valgkamp til at rulle rundt i gryden blandt blå vælgere og få en optimering af deres vælgertal, men ingen af dem arbejdede for at flytte de her vælgere over midten. Og det er jo sådan set det, vi ser resultatet af i dag. Vi har så jo haft den her appel om et samarbejde i midten, og den har de sidste par uger vundet meget, meget stærkt frem, fordi udsigten til at få et folketing, der er uarbejdsdygtigt på grund af ultimata fra alle sider, det har forskrækket en del borgerlige vælgere, og derfor har vi vundet den her tilslutning i valgkampen, efter min opfattelse. Men ja, det er vel ikke bare efter din opfattelse, det har jo vælgerne jo sådan set også altså, sagt. Og du har jo været med i utrolig mange år, også under Anders Fogh og alt det der, man siger. Altså er det her udtryk for, at chefen er et geni på den måde, at han skifter, altså trækker vælgerne fra den ene side til den anden side i et drama over de her par uger op til at sige, og alle folk siger, blandt andet mange af jeres egne kandidater er nødt til at følge med i nyhederne for at finde ud af, hvad partiet mener, og så står I med en kæmpe valgsejr. Det mener jeg er en karikatur af virkeligheden, du beskriver der. Det, som Lars er fænomenal til, udover at være en dygtig politiker, det er jo selvfølgelig også at fornemme, hvad der rører sig. Han har jo været ude på gader og stræder og veje, og hvad ved jeg, i 4 uger. Og der får man altså, i modsætning til, når man sidder i et studie, eller man er kommentator på TV2, der får man altså en fornemmelse af, hvad der rører sig i befolkningen. Og det er vel sådan set det, vi har høstet frugten af i denne her valgkamp. Men nu vi er ved Lars Løkkes genialitet og andre ting. I går, der kunne jeg se, at Venstres næstformand fik spørgsmålet om, om Lars Løkke skulle fortsætte som Venstres formand. Jeg synes ikke, han svarede krystalklart på det spørgsmål. Hvordan kan det være, at man ikke, at Venstres næstformand ikke svarer krystalklart, at Lars Løkke skal være formand for Venstre fortsat? Det ved jeg ikke. Men i Venstre, der er det jo helt klart, at vi har en formand, og den formand fortsætter efter et valg, og specielt på baggrund af en valgsejr, hvor vi går 9 mandater frem. Det er jo helt enestående, så der tror jeg ikke opleves noget i Venstres organisation, blandt Venstres medlemmer, noget akut behov for at skifte formand. Tværtimod. Så det er ikke dig, der siger til Lars Løkke, hvis ikke at han kommer regering, at nu er det tid til at vige pladsen for eksempel Kristian Jensen? Jamen hør nu her, altså vi har jo en politisk tradition i Venstre for at sådan nogle formandsskifter foregår rimelig stille og fredeligt. Der har været valg i sin tid mellem Uffe og Ivar Hansen, som blev afgjort på et landsmøde. Så har det i nogle omgange ligget nogenlunde klart, at så skulle Anders Fogh overtage efter Uffe, og Lars skulle overtage efter Uffe. Og nu har vi så en situation, hvor vi kan se tilbage på en valgsejr, og der er ikke noget akut behov for det. Så jeg forventer, at tingene foregår stille og roligt. Meget er jo så også op til Lars Løkke selv. Claus Hjort, et meget, meget kort spørgsmål her til sidst. Altså, Socialdemokraterne og Venstre, I kan lave en flertalsregering, hvis I kan få stoppet Mette Frederiksens soloprojekt. Tror du på, at det har en realistisk chance, eller er det bare noget, du går efter? Jamen, det ved jeg jo ikke. Nu kommer der jo nogle spændende uger, ikke? Og jeg tror, at man skal holde sin opmærksomhed og sine øjne på hvid gab i denne her situation. Fordi det kan blive sindssygt indviklet og kompliceret. Og det vil vi nu sætte os i Venstre og kigge på. Men det er klart, at valgresultatet er jo helt klart i første omgang. Så skal Mette jo have budet på at danne en regering med hende som statsminister. Tusind tak skal du have, Claus Hjort, og vi forventer jo så en næsten svensk sommer. Vi har fra måske en regering omkring oktober eller sådan et eller andet. Tusind tak, fordi du var med. Det er jo også en tak. Hej. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno. Og nu har vi så en telefon igennem til en af valgets helt store vinder, og det er jo Socialistisk Folkeparti, og vi har Lisbeth Bech Poulsen igennem fra en telefon i det nordjyske. Er det korrekt, Lisbeth? Det er rigtigt. Goddag og morgen og Nej. Velkommen og hvad det nu hedder altså. Hvad er din egen forklaring på, at det I er gået så utrolig meget frem? Fordi jeg har jo hele tiden ment, at hvis man var rød, så kunne man stemme på Enhedslisten, og hvis man var grøn, så kunne man tage nogle af de andre grønne. Jeg har hele tiden tænkt, at hvad skal vi dog med SF? Det må du da kunne forklare. Jamen, det ved jeg da godt, hvad vi skal. Altså, selvfølgelig ved jeg det. Jamen, vi har sat rigtig meget fokus på børn og det er faktum, at vi har sådan en fortravlt i vores samfund. Der er nogle problemer i vores daginstitutioner osv. Og det er jo ikke bare noget, vi har sagt herop til valgkampen. Det har vi jo sagt længe. Nu er så også alle mulige andre, der begynder at sige det. Men det er jo noget, der berører alle mennesker, fordi der er ingen, der har lyst til at aflevere deres børn med ondt i maven. Så har vi også haft en klimapolitik og en grøn politik, hvor vi ikke ville lægge luft i målsætninger frem. Vi ville lægge det frem, som vi kunne regne på, som vi ville vide, vi kunne opfylde, og som vi kunne finansiere. Og koblet med, at vi også har sat fokus på, på ulighed og på velfærd generelt, og så den her brobygning, hvis man kan kalde det, mellem Socialdemokraterne og resten af venstrefløjen, det tror jeg, folk har honoreret, at det har de godt kunne lide, at vi ikke stod ude i hjørnet og råbt med vores egen statsministerkandidat, men sagt, det her, det skal også kunne fungere efter et valg. Men altså, mange af de ting, som I så er gået til valg på og blevet honoreret for, det er jo sådan noget med at bruge en masse penge på alt muligt, og det er da også det er da vidunderligt og dejligt, men jeg tænker, altså, er det ikke lidt noget luftigt noget at sige, for eksempel det der med at have en klimadagsorden, uden at sige, altså, hvad er det, de der penge skal gå til på klimadagsordenen? Fordi jeg ved, de unge, de vil have handling her og nu, men det kan man jo ikke rigtigt. Ja, det kan man godt. Hvordan? Altså, man kan for eksempel starte med at plante 3 gange Bornholms størrelse med skov. Man kan gå i gang med at bruge nogle penge på også at udtage landbrugsjorder, altså tage dem ud af drift. Man kan lade være med at gøre det, som et flertal i Folketinget gjorde, nemlig at sætte afgifter på elbiler og sætte elbilmarkedet i stå. Så der er en masse konkrete ting, som vi kan gøre med det samme. Men må ikke lige sige, det er altså lidt en myte det der med, at den her valgkamp har været præget af gavebrud, og milliarderne har fået omkring. Selv det, som vi har lovet, altså en vækst i det offentlige, i offentlige forbrug på 0,9%, som jo er det højeste, altså som er højere end hvad Venstre og Socialdemokraterne har lovet, det er jo stadigvæk under, hvad der var af forbrug under få. Så vi har altså været inde i en markant smalhals økonomisk set i forhold til vores velfærdssamfund. Men det lyder som om, at det ene overbud efter det andet, altså det, der blev lagt frem fra de to store partier, det dækker jo ikke engang det demografiske træk og bevare status quo. Altså Socialdemokraterne kommer lige igennem med det. Vi giver så lidt ekstra, fordi vi siger, at der er et efterslæb, og der skal være et løft. Men simpelthen myte, at det her har været en valgkamp, hvor der er blevet brugt flere penge end nogensinde før. Altså. Lisbeth Vik Poulsen, I får jo et flot valg, men jeg kan se, at de radikale, de får et endnu flottere valg, og I går frem med 3,5%. Tror du, I kunne have været gået endnu mere frem, hvis nu Karsten Hønge, han havde meldt lidt mere klart ud, hvad der var hans, hvad skal man sige, foretrukne stol, han skulle blive valgt til? Altså, har der været en negativ Hønge-effekt, tror du? Det er jo utrolig svært at sige, ikke? Altså, det ved jeg jo simpelthen ikke. Du har jo snakket med vælgerne, gør du ikke? Jo, altså, og der er mange, som har påpeget, at det der, det ikke bare er i orden. Men på den anden side, hvis man ser på målingerne, jamen, så gik vi jo stadigvæk kun frem oven på Europaparlamentsvalg, hvor vi jo også fik et fantastisk flot valg. Det er svært at sige, om det har haft en effekt. Jeg tror, det har haft en effekt for nogen. Godt. Nu tror jeg også, det kunne være interessant at høre lidt om. Der har været nogle meldinger fra partiformand Pia Olsen Dyhr omkring jeres regeringsdeltagelse, og det gik jo mildest talt ikke så godt for os sidst. Der var jo faktisk nærmest ved at kendre. Hvordan er det med jer og så eventuel regeringsdeltagelse? Er det noget, I taler om overvejer? Ja, selvfølgelig. Altså, men den afgørende forskel i forhold til sidste gang, hvor at der var et fokus på bare at komme i regering, så er der jo et fokus på den her gang at komme i regering, hvis vi kan få vores politik igennem i høj grad. Og det er en afgørende forskel, fordi at sidste gang blev der jo sagt ja til et regeringsgrundlag, der blandt andet videreførte en borgerlig økonomisk politik. Det er jo lidt skørt, når flertallet er skiftet. Det er vi jo selvfølgelig klar til, fordi at man skal ikke være i politik, hvis man ikke vil prøve at få sin politik igennem. Og det gør man på lange stræk meget effektivt ved at sidde i regering. Men det skal vi jo kun, hvis den politik, man kan blive enige om, er den rigtige og peger den rigtige vej. Men hvordan vil I påvirke de forhandlinger, der vil være? For eksempel, der skal jo formentlig være en forhandling med de radikale, og det var jo dem, der i sin tid fik den der passus ind om, at man viderefører VK-regeringens økonomiske politik i bredeste forstand i det sorte tårn. Nu bliver der ikke sådan, det bliver ikke helt det samme som sorte tårn, men I bliver nødt til at sådan, hvad skal man sige, nikke til, hvad der ligesom bliver fællesmængden af de her forhandlinger, ikke? Jo, altså, men sidste gang, der havde man så også en socialdemokratisk ledelse, som ikke kæmpede ret meget imod det, at man så fik indskrevet en borgerlig økonomisk politik. Og det synes jeg trods alt, at det skifte, der har været i Socialdemokraterne nu klokkeklart siger nej til at gå på kompromis på det område. Men der er jo andre områder, hvor vi er enige med de radikale. Så hvis det er vigtigt for dem, at vi får stoppet uddannelsesbesparelser og investeret i uddannelse og får en ambitiøs grøn politik og så videre, nogle af de ting, de selv har været ude at sige, jamen så må vi jo kigge på de steder, på de områder, hvor vi så er enige. Men de kommer ikke i regering, altså det er overbevist. De kommer ikke i regering? Nej, det gør de ikke. De radikale kommer ikke i regering, det er du overbevist om. I vil ikke støtte en SR-regering, det er det, der er dit budskab her. Nej, altså Socialdemokraterne vil ikke i regeringen med radikale. Det er jo sagt meget, meget klart. Så det analyse, du har, du lever, det er ikke et SF-krav, at de radikale ikke kommer med i regeringen? Altså, vi vil jo ikke støtte en regering, der kører en økonomisk eller borgerlig politik. Så det er jo klart nok. Og nu synes jeg også, at det kendte lidt kulør her de sidste dage af valgkampen. Med noget af deres økonomiske politik, der blev lagt frem. Men altså, jeg tror i hvert fald, at Socialdemokraterne har sagt det meget klart, at det kommer ikke til at gentage sig, hvad der skete i 2011, og vi kommer i hvert fald ikke til at støtte det. Lisbeth Bech-Poulsen, du har også sagt det meget klart, og jeg, som har stemt på de radikale, jeg er meget glad for at høre, at det er faktisk jeres ambition, det er at holde de radikale uden for indflydelse. Det skal vi nemlig tale det meget... Hvad? Det er det faktisk ikke på de rigtige områder. Nej, men på de vigtige. Tusind altså, tak. Det er en økonomisk politik. Ja. Lisbeth Bech-Poulsen, tillykke med det gode valg, og mange tusind tak. Tak for din medvirken. Selvfølgelig. Tak. God arbejdsløst. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno. Og nu skal vi byde velkommen til Henrik Kjermgaard, som jo er veteran, kunne man sige, for Det Sorte Tårn. Du var tidligere rådgiver for Margrethe Vestager, som jo i Tyskland hedder Margrethe Vestager. Ja. Og stadigvæk er et spil som kommissionsformand, kommissær, Junkers job. Henrik, det her spil, der nu går i gang, der handler om... Hvordan får man skruet en ny rød regering sammen? Socialdemokratisk mindretalsregering tegner det sig til. Hvordan ser det spil ud fra, set fra radikal side? Hvordan går man ind til de her forhandlinger? Hvilke krav regner du med, man har med? Jamen, man kan sige, at selvfølgelig har radikale forberedt sig, og man kan sige, at mange af de krav, som de har med, har de jo også luftet offentligt. Selvfølgelig vil der nok være noget en mere nuancering af det, når de går til forhandlingerne. Men man kan sige, at de har jo gjort det ret klart, at de vil have det, de kalder en ny retning for Danmark. Det indebærer et opgør med paradigmeskiftet. Det indebærer ting på klimaområdet, på uddannelsesområdet og på det økonomiske område. Og man kan sige, at det, der bliver interessant at se... Det er jo dels det her, som jeg også lige snakkede med Lisbeth Poulsen om, med de radikale kræve at komme i regering. Fordi man kan sige, hvis de ikke kommer med en S-regering, og vi får en S-mindretalsregering, som navigerer på kryds og tværs, så det er jo klart, så er det jo begrænset, hvor mange fingeraftryk de får sat. Det er klart, lige så snart i givet fald, at de kunne møde sig ind i en regering, så har de mere kontrol over, hvad der foregår. Så jeg tror, at de går ret hårdt og stålfast til forhandlingerne. Det er også det, de har givet udtryk for. Og det spændende bliver jo at se, om kan Mette Frederiksen finde en eller anden fællesmængde mellem de krav, som der kommer fra Pernille Skipper og Enhedslisten, og de krav, der kommer fra SF, og de krav, der kommer fra Radikale Venstre. Jeg kan få øje på, gør noget mere ved det klima og det grønne. Det er de sådan set enige om. Det er sådan, hvad er der penge til i virkeligheden? Det er det der spørgsmål. Udlændingeområdet. Der har Socialdemokraterne nogle problemer, men man kan måske for eksempel fyre den øde ø i Lindholm. Det er meget, meget stor symbolsejr. Så der tror jeg også, man på, i hvert fald kan mødes med det. Det bliver også problematisk. Så nærmer det sig det mere problematiske. Det er jo sådan noget omkring den økonomiske politik. Hvad skal der ske der? Og så er der selvfølgelig besparelsen på uddannelse. Der tror jeg også, man er helt enig om, hvad der skal ske. Hvor ser du... Så er der EU-forbeholdene. Så er der EU-forbeholdene. Spiller din rolle her? Dem har de også nævnt. Men jeg tror, at det igen, det er jo sådan noget, du kan give dig på, og man kan jo altid skrive et eller andet sted i en aftale, at ambitionen er, at man sætter forbehold til afstemning. Jeg tror, det, der er interessant, at det kan vi ret hurtigt, tror jeg, ret hurtigt, vi kan blive enige om, det er udlændingepolitikken, fordi Mette Frederiksen har sagt, at hun står, værner om den linje, der er lagt, og de ting, som hun i øvrigt også selv og hendes parti har været med til at stemme for paradigmeskiftet, etc. Morten Østergaard, det radikale, har gjort det meget klart, at der skal, altså, vi skal tilbage til før paradigmeskiftet. Spørgsmålet er så, om de kan lande et eller andet sted, hvor de begge to bagefter kan gå ud og sige, vi fik nok til at lave den aftale. Og der kan man sige, der har de jo Mette Frederiksen varmet op i går i sin tale, hvor hun jo netop sagde, at det er jo ikke alt, der bliver S-politik, der skal kompromiser til osv. Der talte hun jo i virkeligheden radikalt anderledes, end Helle Thorning gjorde i 2011. Men altså, jeg vil godt bare spørge dig som indsigtsfuld mand i det. Undskyld. Altså, jeg er jo stemt på partiet her, fordi jeg tænkte, det går nok, fordi jeg er vanvittig uenig i radikal udlændingepolitik. Men det plejer ikke at koste noget, og det, som radikal udlændingepolitik er bedst til, det er at skaffe en masse humanistisk sindede vælgere, som I også er økonomisk borgerlige. Men det kan man roligt gøre, selvom man er uenig med dem, fordi det bliver bare ikke til noget. Og jeg synes også, jeg så Mette Frederiksen i går sige, at det der, det bliver der altså ikke givet på. Fordi hvis hun gør det, så er hun allerede i frit fald selv. Ja, helt indlysende, og man kan sige, en af de ting, som de jo også diskuterer på udlændingeområdet, det er beløbsgrænsen for arbejdskraft i Danmark. Og der kan man sige, der har S jo også stået fast på, at det ikke kommer til at ske. Og I er jo begge to journalister, eller gebærter i hvert fald i medierne, der ved jo også godt, at lige så snart de kommer ud af lokale og siger, at vi har en aftale, så det første, man gør, det er at tage lupen. Og så siger man, hvem vandt, hvem tabte. Og det er ret svært, og det er jo det, alle fire partier i øvrigt skal sidde og tænke over. Det er, hvordan skal de fortælle det her i offentligheden bagefter? Det var Marianne Jelved, der i sin tid opfandt hele den idé med et regeringsgrundlag. Før det hævdes der. Hvad siger du? Det hævdes der. Ja, og det vil sige, og det var jo selvfølgelig, fordi hun ville have papir på Nyrup og Lykketoft, hvad det gik og lavede. Og man kan sige, men der var man jo i regering. Altså, så hvad er egentlig, som at sige, breaking point for de radikale? Hvis nu den nye statsminister, Mette Frederiksen, hun siger, at jeg kommer her med et luftigt papir, hvor der står nogle overskrifter om, hvad vi synes, vi arbejder hen af, men der er ikke rigtig noget konkret. Tror du, man kunne leve med det? Altså, er det nogle hensigtserklæringer? Eller er man i den stadigvæk på det, sådan, det jælvidske diktum om, at vi skal have papir på hinanden, og vi kan ikke støtte en regering, uden at det står på med flammeskrift, hvad der skal ske? Ikke om det ligefrem skal være flammeskrift, men jeg er rimelig overbevist om, at det har Morten Østergaard og Radikale også talt om, at der skal ligge en eller anden aftale, før at de kan fastholde deres støtte til hende. Så man må sige, at det er jo, altså, og hvis jeg kender de radikale godt nok, så bliver den, så vil de mene, at den skal være relativt detaljeret. Og det kan man sige, det er jo lidt ligesom i øvrigt skilsmissesager osv., der bliver aftalerne også tit meget detaljeret, fordi der måske ikke er den store tillid mellem folk. Og det tror jeg, det bliver det samme her, men jeg tror også, man skal også høre, Mette Frederiksen gjort det rimelig klart, det skal være en etpartisregering osv. Bare lige til at sige, altså den der enorme fremgang for de radikale, den hænger vel egentlig også meget nemt, eller let læseligt sammen med, at Alternativet viste sig at være et gøjlerseminar. Og at de tog jo rigtig mange vælger fra de radikale sidste gang. Ja, nu holdt de også fest i cirkusbygningen. Jamen altså, er det ikke så mange radikale, der vil heller ikke komme? Vi kender ikke vælgervandringerne endnu, men det er klart, at det logiske er, at de har taget nogle vælgere tilbage. SF har måske også fået nogle vælgere. Så har de muligvis også fået nogle vælgere hen over midten. Og så nok også lidt fra man kunne sige, den højre side af Socialdemokratiet, eller dem, som ikke har fået de ønsker, de har haft på kvoteflygtninge osv. På sådan en skala over, dramaskala fra 0 til 10, hvor man kan sige, det sorte tårn, det var faktisk ret dramatisk. Der var, vil jeg da mene, sådan op i en 8-9 stykker, måske en 10'er, fordi de radikale var faktisk på vej ud af tårnet et par gange. Hvor dramatisk tror du, det her bliver, eller bliver det mere... Jamen, intuitivt, så tror jeg, det bliver dramatisk, fordi du kan sige, SF og Enhedslisten har også lært noget af perioden 11 til 15. Og det vil sige, at Enhedslisten kommer også med ønsket om noget meget beskrevet. Altså, så vidt jeg ved, så vil de også gå efter og sige, det skal stå up front, det vi skal have. Vi skal ikke have det undervejs i finanslovene osv. Og så kan du sige det sidste, at vi skal også huske, Lykke havde også ting stående i sit regeringsgrundlag, som ikke blev gennemført. Topskattelettelser for eksempel. Rigtig meget. Tusind tak skal du have, Henrik Hjermgaard, tidligere rådgiver for De Radikale. Du lytter til Radio 24/7. Programmet hedder Cordua og Steno. Ja, og vi sender her midt i Millionærklubbens normale sendetid, men det gør vi, fordi at der var folketingsvalg i Danmark i går, og det er så det, som vi tager op. Men jer, der savner Millionærklubben, I kan lytte til en podcast, som er ved at blive optaget lige nu. Men det, vi skal til nu, det er, at vi skal også lige høre medlem af Venstre, Jarl Cordua, der stemte på De Konservative, forklare den helt utrolige sejlads, Lars Løkke Rasmussen har gjort fra at ligge helt underdrejet for en måned siden, da han underskrev valget, til at have fået en kæmpe valgsejr, og erobret næsten lige så mange mandater, som han tabte sidste gang. Det er et må man sige, sådan rent håndværksmæssigt genistreg, eller jeg er helt målløs. Ja, altså han gjorde det igen, var hurtigst på de sidste 100 meter, som han jo er berømt for. Det, som Lars Løkkes talent er, at fornemme, hvor silen står i folkehavet. Altså fornemme, hvor folk er på vej hen. Og han fornemmede, at der var nogle midtervælgere, der var på vej ind over hegnet til Rød Blok, skræmt formentlig af højrekræfter. Altså vi har haft ham her, Paludan-figuren, underhold i valgkampen. Vi har Pernille Vermund og hendes ultimative krav. Og der fornemmede han simpelthen, at han skal have fat i dem. En anekdote. Jeg skrev for nogle år siden et portræt af Lars Løkke til Information. Og der interviewede jeg nogle kilder, blandt andet nogen, der havde siddet i VU's landsstyrelse med ham for mere end 30 år siden. Og de sagde, at Lars Løkkes arbejdsmetode som formand, og de havde de der diskussioner i VU's landsstyrelse, der var mange forskellige synspunkter, det var at sidde og lytte på, hvad folk sagde. Og når han så fornemmede, hvor ligesom konsensus lå, altså hvor han kunne se, her var et synspunkt, alle kunne bakke op om, så tog han det synspunkt, gjorde det til sit, og vandt sådan set afstemningen. Altså han ventede med at sige, det der synspunkt, det kommer til at vinde. Nu sætter jeg mig i spidsen for det, nu gør det til mit, og så kører jeg bare løs med det, og så vinder jeg opbakning. Og er det ikke lidt det, han har gjort her? Han har set, der er nogle kernevælgere, jeg kan ikke slås med højrefløjen, men jeg kan måske vinde midten. Og så fører han så en midterkampagne og flyttede sit parti. Og det kunne så lade sig gøre med en kampagne, der var strikket sammen til det. Og han også holdt kortene rimelig tæt, fordi der er jo ikke ret mange, der vidste det her. Og nu har vi jo diskuteret faktisk nogle uger, at han kommer der til at gå af. Nu er diskussionen, nej, det skal han måske ikke. Men det var meget påfaldende i går, at Kristian Jensen, næstformand, jo ikke kunne svare klart på, om han synes, at Lars Løkke skulle fortsætte med at være formand. Det interview på trappen til Christiansborg, det blev diskuteret mange steder i Venstre i går. Det kan jeg lige love for. Det tror jeg, og meget kan man da være sikker på, men jeg tror da ikke, at balladen i Venstre på den måde er forbi, men det kan godt være, at den er udskudt indtil, fordi det er jo interessant, vil man så sige, at Lars Løkke har jo, han siger det jo ikke, men han siger det jo næsten direkte. Jamen, det er de muligheder, der er. Og jeg kører det her parti, og de andre kandidater, der står derude, der får at vide, at de skal tordne mod Socialdemokraterne første uge, så skal de i regering med dem. Nu skal der laves samlingsregering. Og man må jo sige, at han fremstår jo altså også med sådan en partileder rundt, det bare et lys over foran de andre som sådan en dygtig mand, ikke? Ja, altså nu har vi jo brugt meget tid på at kritisere ham her i det her radioprogram, og der er sikkert også nogle lytter, der er faldet fra. Ja. Men nu sidder du og hylder hans genialitet, og sådan, vi har jo altid godt vidst, at han har været dygtig til det. Jamen, jeg ved ikke, hvad Venstre mener. Prøv nu at høre her. Der er 9 mænd og kvinder, der er kommet ind i Folketinget, som skylder ham den tak. Der er folk, der har været bange for deres mandater, som kommer ind. Jan E. Jørgensen kommer med stor sikkerhed ind. Christian P. Lorentzen kommer ind. Måske. Mange af de folk, de kommer ind nu. Er det dem, der står og siger, jamen nu tror vi skal skifte formand? Der er ikke noget pres på Løkke. Kan du huske 2011-2015-valget, hvor hele Jylland og Sjælland var gult? Vi talte om det gule, ja, Danmark, og vi sendte ekspeditioner til Sydjylland for at finde ud af, hvordan det måtte kunne være, at folk havde stemt på DF. Der er mange, der stadig stemmer på DF i Syd- og Sønderjylland, men de bliver altså halveret også der. Men nu er det Venstre, der er det store parti igen. Venstres selvforståelse er genoprettet. Man er det største parti i det sydlige, vestlige Jylland, og mange steder også omkring hovedstaden, så i Nordsjælland for eksempel. Det betyder enormt meget for hans position i det parti. Du har jo om nogen været manden, der har kritiseret Venstres stats udflytning af statslige arbejdspladser. Er det, kan man sige, er det her en del også et udtryk for, at det faktisk lykkedes at købe nogle stemmer tilbage via det instrument, som du jo har tordnet imod? Det er der jo nok nogen, der vil hæve det. Altså, jeg tror bare, at det var ikke så meget det, som Løkke kørte på her i slutningen af valgkampen. Jeg kan bare konstatere, at de kandidater i København, der har kørt på det her, Martin Geertsen, Jan E. Jørgensen, som har haft, haft mit synspunkt, de er altså repræsenteret i folketingsgruppen. Jeg tror ikke, de holder kæft med at sige de ting, som de mener omkring de her ting. Der er andre folk, der er blevet valgt ind på den her dagsorden. Så jeg vil sige, jeg er meget godt tilfreds med, at det synspunkt nyder frem også. Det er i hvert fald ikke... Men der er flere synspunkter omkring det her i Venstre, så det er jo ikke fuldstændig afklaret, hvad man mener. Jeg synes, vi skal komme med en nyhed, fordi der har været det her fantastiske interview med Henrik Dahl, hvor han jo har kritiseret Anders Samuelsen, bedt ham gå af, og det sejler. Han er jo ikke blevet, udenrigsministeren er jo ikke blevet valgt til Folketinget. Det er jo historisk, at en udenrigsminister er stemt ud af Folketinget. Ja, partiformanden. Og ja, han er så partileder, fordi partiformanden er faktisk Leif Mikkelsen, som men jo altså, ikke han er politisk leder. Men nu har han Henrik Dahl faktisk fået opbakning af sin kritik af Merete Riisager, den afgående undervisningsminister, som siger, når valgresultatet er så dårligt, bør partilederen gå af, sådan må det være i politik. Nu starter altså det her slagsmål om magten i Liberal Alliance. Ja, det stærkt decimerede Liberal Alliance. Magten, det er så at blive chef for 4 mandater i Folketinget. Bevarer mig vel, men det er stadigvæk et parti i Folketinget. Det er dog et registreret varemærke stadigvæk, og som er opstillingsberettigt. Men vi skal snakke meget mere om Liberal Alliance, fordi at Christina Egelund, der jo indtil i går, eller det er hun jo sådan set, men altså, som sad i Folketinget for Liberal Alliance som politisk ordfører, hun kommer på besøg her i begyndelsen af næste time. Men nu skulle vi så også, der er jo et ret stort parti, som... Men inden da, så kunne vi måske lige dvæle lidt ved Henrik Dahl fandt. Ja, det skete til you med DR.dk, som vores kollega her for et par timer siden havde med ham, hvor han jo gentog historien om, at udnævnelsen af Thyra Frank som ældreminister, det var ligesom kejser Nero, som udnævnte sin hest til senator. Og der er tale om nepotisme i hans parti osv. Det drejer sig jo så om Mette Bock. Altså, som jo var medieordfører, kulturminister, og har mange ting på, som vi... Ja, det må man sige. I hvert fald herinde på radioen. Men de partier, som ønskede radioen død og bort, de har fået en ordentlig næsestyre ved det her valg. Det kan man jeg kan også huske, altså, at Henrik Dahl jo i et fortroligt øjeblik sagde på et tidspunkt, da Mette Bock havde lanceret flere af sine planer, så han sagde, jeg troede ikke, det var partiets politik at straffe succes. Nej, men... Men det er det jo, og så kan man sige, Mette Bock jo, som jo så er fortid i dansk politik, og også i europæisk politik, er jo også et mærkværdigt fænomen, fordi man tænker, hvem er det egentlig, der har bakket op om hende? Og det har jo været lillebror. Altid mystisk. Altså deres ministerposter var et kæmpe mysterium, som Henrik Dahl siger i interviewet, det interesserede ikke vores vælgere, og dem, der fik posterne, det var ikke de dygtige, det var ikke dem, der havde idéer, det var ikke dem, der lavede noget. Det synes han var mærkværdigt. Men altså, det er jo ret vildt, men nu skal en udenrigsminister, der bestemt ud. Der er, som det ser ud lige nu, 4 valgte medlemmer af Liberal Alliance til Folketinget. Den ene, det er Simon Emil, som er valgt hende i København. Så har vi formodentlig Henrik Dahl nede i Sydjylland. Så har vi Ole Birk Olesen, transportministeren i Østjyllands storkreds. Og sidst, men ikke mindst, en kær gæst her i programmet, Alex van Opslark, som er valgt i Vestjyllands storkreds, hvor Leif Mikkelsen tidligere var valgt. Det vil sige, og Henrik Dahl, han peger allerede på Alex van Opslark, fordi han måske er billetsælgeren, der kan få det her projekt på ret kurs. Så det bliver ret spændende. Umiddelbart, så vil jeg sige, Simon Emil eller Alex van Opslark, det er vel en af de to, det bliver. Men det var jo også interessant omkring Henrik Dahls udmelding. Det var jo ligesom at sige, jamen Simon Emil, nej. Ham kan vi heller ikke bruge, fordi han er fedtet ind i Anders Samuelsens katastrofekurs. Så Simon Emil burde have sagt fra over for Anders Samuelsen. Og man kan mærke, altså, og det har man jo også, hvis man har diskuteret lidt med mennesker i Liberal Alliance, gennem det her forløb, har der jo været altså adskillige delegationer og folk, der har stået med vognstangen så store foran Anders Samuelsen, der har sagt, hop af, hvis vi skal redde partiet, så skal du gå af. Men det har han under ingen omstændighed været, fordi han jo nærmest opfatter Liberal Alliance som et personligt brand, han har opfundet. Der, vi skal lige bringe en rettelse. Det kommer direkte fra Henrik Dahl himself. Det handler om, at han har sagt, at det var kejser Nero, der udnævnte sin hest til senator. Det er faktisk ikke rigtigt. Det var kejser Caligula. Han var endnu skøre end Nero, så det er så ikke ment som en ros. Men Henrik Dahl har vi, altså jeg vil altså sige, med de udtalelser, Henrik Dahl kommer med her, der ville det godt nok være ærgerligt, hvis han ikke blev valgt, fordi der vil vi sige, det er en meget, meget sjældent bramfri, åbenmundet politiker, vi hører, og det er jo befriende i ens ører at høre den slags. Men nu skal vi tale med en anden vinder, fordi vi skulle nu have en telefon igennem til Holbæk, som er noget for dig, nemlig Kåre Dybvad. En af de store vinder. Tillykke med valget, Kåre Dybvad. Er du sikker på, at du er blevet valgt, eller hvordan? Hvordan gik valget på Sjælland for Socialdemokratiet? Jamen, vi fastholder vores 8 mandater herude i Sjællands Storkreds. Det går en lille smule frem, og vi er særlig gået frem, kan man sige, de områder i Vestjylland og på Lolland Falster. Så det er blevet rigtig godt valgt, men jeg ved ikke, om jeg har valgt endnu. Vi har fået først de personlige stemmer senere i dag. Men Kåre Dybvad, altså, når I nu ikke går markant tilbage, så er der jo en god chance for, at du klarer den igen. Men er det ikke en lidt mærkelig valgfest at stå til, og så står det med at sige, I er faktisk gået lidt tilbage, og det, i forhold til sidste valg, hvor Helle Thorning, som jo ikke var rigtig socialdemokrat, gik frem med 3 mandater? Jo, det er selvfølgelig lidt komplekst, altså det her med, at det er både som parti selvfølgelig. Du lyder mærkeligt. Kan du flytte dig lidt, så du får lidt bedre lyd? Kan du høre mig? Ja, det er bedre nu. Ja. Ej, det er godt. Nej, men det er klart nok, at hvad hedder, det er mærkeligt, at vi som parti går en lille smule tilbage procentvist en mandat frem på grund af stemmespillet. Men at man så samtidig jo kigger på en situation, hvor vi, nu har jeg lige været inde og tjekke efter, har det rødeste folketing siden 1971. Altså, der skal man altså helt tilbage til Bavnsgaard og hvad hedder det, Jens Otto Krag og Sigurd Løgmann fra SF for at have så stor en mandattal på venstre side af midten. Så det er klart nok, det er jo både en fest, men selvfølgelig ville det være sjovt at gå meget frem. Ja, det er klart, og det gør I så ikke, og nu skal I så Mette Frederiksens lederskab i gang med at samle et eller andet regeringsprojekt og samle opbakning. Og så tænker jeg på, hvem har du det sværest med, de radikale eller SF? Jeg var lige ved at melde mig ind i SF dengang i 2001, da jeg sådan besluttede mig for det. Så jeg har det rigtig godt med SF i hvert fald. Og du har det så på den anden måde rigtig, rigtig svært med den radikale økonomiske politik, ikke? Jo, altså ved du hvad, jeg er sikker på, at det nok skal gå, og hvad hedder det, selvfølgelig bliver det nogle hårde forhandlinger, men må ikke, man kan finde hinanden. Jeg har jo ikke noget andet i det, men det er klart nok, at hvad hedder det, at SF har vi jo et meget tæt forhold til os, ja. Så det tror jeg, det er rigtigt. Nu lyder det som sådan noget fodboldinterview, hvor du siger, ja, vi får se, hvad der kommer til at ske, og bolden er rundt, og alt kan ske sådan noget. Hvad? Jo, men det er jo ikke mig, der bestemmer det. Nej, det er med på. Men hvad siger du så til Venstre, som jo har bejlet temmelig kraftigt til Socialdemokratiet? Ser du mulighed for, at S og V de kan gå sammen og lave en udligningsreform og flytte nogle endnu flere statslige arbejdspladser til Vestjylland, som du jo har advokeret for? Nej, men jeg har aldrig været stor tilhænger af ideen om SV. Jeg tror, at det er sundt grundlæggende, at man har i Danmark har 2 forskellige regeringsalternativer, hvor det ene står for mere fællesskab, og det andet står for mere til individet. Altså det tror jeg er sundt, at man har det på den måde. Det tror jeg lidt, man vil aflyse. Jeg tror, folk har stemt på Socialdemokratiet, fordi de gerne vil have mere socialdemokratisk politik. Ikke fordi man gerne vil have en SV-regering. Men der er jo færre, der har stemt på Socialdemokratiet den her gang end sidst. Altså, synes du selv, det er sådan et kæmpe stort folkeligt mandat, I har i ryggen? Jamen, jeg blev medlem af Socialdemokratiet i 2001, og lige siden det valg, det skal jeg så sige, det var en høj valgaften i november 2001. Du har nok haft det sjovt. Det var Anders Fogh, der gik ind på færgen Sjælland. Ja, men lige siden den valgfest, der har vi jo ligget i det lav, altså mellem 25-30% et eller andet sted, tættest på 25, så der er jo ikke, altså på den måde, der er ikke noget nyt i det. Det er der, Socialdemokratiet ligger, jeg tror. Jeg ved godt selvfølgelig, at folk siger, om i gamle dage med Kampmann og så videre, der fik de 42%, men det er jo ved at være mange, mange år siden. Og jeg tror, det at have et Socialdemokrati i det europæiske landskab, vi har i dag, som ligger stabilt igennem snart 20 år på omkring lidt over en fjerdedel af stemmerne, det er faktisk ret unikt, og det er der relativt på sted i Europa. Jeg tror, det må være Sverige og Norge og Østrig, hvor man kan præstere det ud over Danmark. Jamen, Kåre Dybe, kan du ikke komme med en rigtig god forklaring på, at Helle Thorning, der ikke var en rigtig socialdemokrat, under ledelse af Bjarne Corydon og Margrethe Vestager, gik 3 mandater frem sidste gang? Er det fordi der ikke så mange socialdemokrater derude alligevel? Jeg kan huske, at jeg hørte meget i jeres program dengang, og der sagde du blandt andet, Torben Steno, at du ville have en voksen i lokalet til de forhandlinger. Så stemte du på de radikale. Jeg tror, der er mange, der tænker, når man er på vej ind i regeringen, så kan det være, at man gerne vil præge den regering, som ser ud til at komme, hvorimod at dynamikken er, at når man er på vej ud af regeringen, så får man et løft. Og det så vi jo Venstre gjorde i går, det gjorde Venstre i 2001, og det gjorde vi så sidste gang. Og det, der er så en eller anden... Jeg ved ikke, om man kan sige, at det er sådan en tak for indsatsen, eller hvad man kan sige, men det er jo sket i hvert fald 3 gange træk nu. Godt. Kåre Dybe, tusind tak skal du have. Hvis du skulle gå hen og blive bolig- og bygningsminister, så vil jeg synes, at det var et godt valg, efter jeg så dig tryne Enhedslisten i en debat i Folketinget, fordi det kunne man godt mærke, det var noget, du vidste noget om. Så held og lykke ind i ministerkontoret, hvis du kommer så langt. Tak, det var pænt tak. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Kåre Dybe og Steno, og nu sker der jo sådan set ting og sager på den politiske scene. Det har vakt lidt opmærksomhed, at Anders Samuelsen nu trækker sig fra partilederdebatten i Publicistklubben, som er sådan en ærværdig ældre klub i København, hvor der er jo den her tradition for, at partilederne møder op dagen efter valget. Og så snakker man sådan lidt om valgkampen og valgresultatet, og det, altså, det er faktisk ret uhørt, at en partileder ikke møder op, og det, altså, er der tale om et sammenbrud, sender han en anden, eller hvad er egentlig forklaringen på det? Den får vi sikkert inden så længe. Ja, fordi altså, om godt 10 minutter, så har vi besøg af Christina Egelund, tidligere politisk ordfører for Liberal Alliance, som jo ikke blev genvalgt på det mandat, hun sad på i Nordjylland. Der er en enkelt lytter, der hedder Lars Madsen, der stiller et spørgsmål. Han skriver, Mette, var hun skyld i, at det gik skidt for LA? Det tror jeg kan svare på, Lars Madsen. Det er jo ikke noget, jeg ved, men jeg tror ikke, at Mette det har Bok. Haft... Ja, det er det. Hvis det er Mette Bock, så har hun i hvert fald hjulpet til at gå det skidt. Hvis det er Mette Frederiksen, så har det, tror jeg, ikke haft nogen som helst betydning. Chris fra Frederiksberg, han skriver, hvorfor fortsætter I jeres infame, uforskammede tilsvining af Lars Løkke? Find et nyt offer. Venstre fik et fantastisk valg. Prøv med lidt takt og tone over for de personer, der har mistet deres job må det jo næsten. Jamen altså, jeg forstår ikke rigtigt det der. Altså, jeg synes jo, jeg har lige uddelt nok nogle af de største roser i programmets historie til Lars Løkke, og vi har overhovedet ikke nævnt noget om hans påklædning eller hans underbenklæder eller noget som helst. Så nu nærmer du dig noget farligt. Altså, man kan jo faktisk også sige, at noget kunne jo godt tyde på, at han er blevet taget til noget igen. Altså, at det her valg har sådan galvaniseret, eller i hvert fald... Der er i hvert fald nogle vælgere, der har stemt på Venstre igen, som måske tidligere ikke har gået udenom Venstre. Og så på den måde er han vel blevet taget til noget et eller andet sted, og det kan han vel også bruge i sine bestræbelser på eventuelt at fastholde formandsposten i Venstre. Jeg hørte på Claus Hjort før. Altså, synes du, Claus Hjort, han lød som en, der havde tænkt sig at sige til Lars, ved du hvad, jeg synes, du skal rykke en plads, og nu skal Christian tage over. Synes du det? Jamen, nej, altså, og Claus Hjort er jo, han er der ikke en, der går og drømmer om Christian Jensen. Jeg synes... Ja, det ved jeg ikke, om han gør. Men når jeg nævner Claus Hjort, så er det fordi... Altså, jeg har haft mange diskussioner... Nej, jeg har ikke. Men jeg har haft kritisk øje for Claus Hjort. Men jeg har aldrig jeg har aldrig været, jeg har altid vidst, at han, når i de ting, han har gjort, har tænkt på Venstre som parti. Og, og hvis han mener, at det er bedst for partiet, at der skal skiftes formand, så vil han gøre det nok uanset konsekvenserne. Vi har kun et minut tilbage, indtil der er en portion friske nyheder. Og så vender vi tilbage efter nyhederne kl. 05 med Christina Egelund, som kommer på besøg her i studiet. Så skal vi selvfølgelig snakke meget mere om Liberale Alliance, og måske også få en forklaring på, hvorfor Anders Samuelsen, som jo i hvert fald formelt stadigvæk er partileder, ikke ønsker at møde op til en partilederdebat. Og Korte, jeg synes bare lige lytterne skal vide nu, hvem stemte du på? Jeg stemte på Henrik Sørensen for de konservative. Han var en EU-venlig kandidat for Gladsaxe, men konservative går ikke frem. Altså de går faktisk ret meget frem i Københavns Storkreds. Har jeg omegn Storkreds og fik et godt valg. Det bliver så Rasmus Jarlov, der skal repræsentere dem i Folketinget. Ja, og det bliver spændende. Vi får besøg af deres kandidat på Frederiksberg, Nikolaj Bøgh, som jo formentlig har generobret det et af de mest traditionsrige konservative mandater. Vi ved ikke, om det bliver ham. Vi ved det ikke, men nu er der nyheder. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Ja, det er en særlig udgave af Cordua og Steno, vi er i gang med. Jeg hedder Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua. Og vi har allerede sendt en hel time nu. Millionærklubben udgik af aktualitetsgrunde, men til jer, der elsker Millionærklubben, så er der en frisk podcast, som I kan lytte til. Men Cordua og Steno i dag er selvfølgelig helt videt til resultatet af gårdsdagens folketingsvalg. Og i denne her time, der skal vi jo altså beskæftige os lidt med, eller ikke lidt, faktisk ret meget, med Liberal Alliance. Og så på et senere tidspunkt, i hvert fald helt til sidst, så skal vi også lige have en lille pause fra den danske, fra det danske politik, hvor vi skal tale med Poul Høj og Berlingskes korrespondent i Storbritannien, som vil underholde os med de sidste ting fra de trængsler, man har i Storbritannien på grund af Brexit. Men nu kan vi byde velkommen til tidligere politisk ordfører Christina Egelund fra Liberal Alliance. Velkommen, og tak fordi, at du slæber dit udmattede sjæl og læme her ind på den her lidt triste morgen, hvor du jo ikke er blevet genvalgt. Mm. Christina Egelund, hvad er din kommentar til, at I får 2,3% af stemmerne? Det er faretruende tæt på spærregrænsen. I får kun valgt fire mænd, ser det øvrigt ud til. Jamen, jeg er jo selvfølgelig en blanding både af rystet over, at vi fik så dårligt et valg, og personligt selvfølgelig rigtig ked af det. Ikke så meget på min egen vegne, jeg skal nok få livet til at gå med noget andet, men selvfølgelig ked af det på det liberale Danmarks vegne. Og så må vi jo se, hvordan vi på et eller andet måde får samlet det liberale Danmark op, og den bevægelse, som jeg jo stadigvæk synes er rigtig, rigtig vigtig. Hvordan forklarer du det for dig selv, tror jeg egentlig, at altså det, som vi var nogen, der troede, at der var et liberalt Danmark, at det ikke er der, eller er det, fordi I har forvaltet den liberale opgavering? Jamen, det er jo nok mest det sidste. Jeg tror ikke på, at der er så få liberale i Danmark, som det, der kom til udtryk ved folketingsvalget i går. Det tror jeg ikke, og det håber jeg ikke. Og det er heller ikke sådan, jeg kender danskerne. Altså, det er jo helt åbenlyst, at med så dårligt resultat, at så er der noget, som vi har gjort forkert. Alt andet vil jo være helt mærkeligt. Der er ikke nogen tvivl om, at vores tur omkring træer og omkring mærkelige udmeldinger om finanslov, vores tur ind i regering, har bragt os i en situation, eller vi har bragt os i en situation, hvor jeg tror, mange vælgere havde svært ved at kende os igen. Og det lytter vi til. Det kommer sådan set heller ikke meget bag på mig, at vi bliver straffet, for det havde vi sådan set regnet med, men at det var så hård en straf, det kommer, må jeg indrømme, bag på mig. Der er jo i hvert fald en af dine kolleger fra folketingsgruppen, den tidligere folketingsgruppe, det er jo Henrik Dahl, som har givet nogle meget, meget opsigtsvækkende udtalelser. Han har sagt, det var en fejl, at Thyra Frank blev ældreminister, det var, og at Mette Bock fik en ministerpost på udtryk for nepotisme, partiledelsen, som du jo har tilhørt i den her periode som politisk ordfører, får nogle enorme hug med på vej. Tabt tre valg i træk. LA burde aldrig være gået i regering. Har han ret? Har han ret? Ja. Altså, jeg forstår godt, at følelserne sidder noget uden på tøjet efter sådan en omgang. Det tror jeg, det gør hos os alle sammen, og det gør det jo så helt tydeligvis også hos Henrik Dahl. Og fair nok med det. Altså, jeg synes, at vi lige skal sunde os, før vi begynder at uddele skyld for det her valgresultat. Bare sige, at med så dårligt resultat, så er der åbenlyst, ligger der jo et ansvar, og det gør der primært på ledelsen, som vil det altid være. Og du er en del af ja, det har jeg jo været i et vist omfang. Men skal der er jo krav fra Henrik Dahl og også Merete Riisager om, som jo så ikke genopstiller, at man skal have en ny partileder. Hvad siger du til det? Jamen, det bliver jo op til den nyvalgte folketingsgruppe, når de skal samles første gang og beslutte, hvem der så skal være den nye politiske leder. Jamen, det kommer ind på, vi kender jo ikke præcis resultatet nu. Vi ved faktisk ikke præcis, hvem der er valgt. Men af dem, som vi ved er valgt, så kan jeg ikke rigtig se andre gode muligheder for mig, end at det skal Simon Emil Ammitzbøll Bille. Så det vil sige, nu er fløjkampen allerede i gang. Der er Alex van Opslag, er jo blevet spillet på banen, Henrik Dahl. Og så siger du Simon Emil Ammitzbøll. Så det vil sige, det er de to, som man nu har på banen her, som efterfølger Anders Samuelsen. Jeg ved ikke, hvem der er på banen fra andre kanter, men som jeg ser det, så har Simon Emil været kronprins i det her parti i mange, mange år. En af de dygtigste politikere, jeg overhovedet kender, og i øvrigt fuldstændig til hjertet liberal. Og det mener jeg, det er det, der har behov for at skulle genoprejse det liberale Danmark. Så når at der skal vælges en ny partileder, når det øjeblik måtte komme, så vil min anbefaling til den nyvalgte folketingsgruppe være, at man vælger Simon Emil. Altså, nu bliver vi jo nødt til også lige at forholde os lidt til noget bureaukratisk, eller noget regelmæssigt noget, fordi Anders Samuelsen var ikke formand, men politisk leder. Præcis. Og god gamle Leif Mikkelsen på 73 er trådt af som formand, så det vi snakker nej, om, det er han ikke. Og det er han ikke. Nej, han er stadigvæk. Leif Mikkelsen er valgt. Vi har den struktur, men der minder om det. Så det vil sige, fordi altså, det er jo helt vildt at snakke om en fløjkamp i en folketingsgruppe på 4, ikke? Jo, jeg synes også, lad os nu lige slå koldt vand i blodet. Ikke? Nu skal vi lige se, hvem der overhovedet er valgt, og så er det jo de 4, som er valgt, som sammen skal finde ud af, hvem der skal være ny politisk leder. Det er rigtigt, at vi har en organisatorisk landsformand, det er Leif Mikkelsen. Han er valgt af vores medlemmer på vores landsmøde, så han går ingen steder, og så skal den nye gruppe så vælge en ny politisk leder. Christine Egelund, du skal få en frisk kommentar fra en af jeres få vælgere i går. Det skriver han i hvert fald selv, Kasper Eriksen, Nexø, min fødeby, ja, det er gamle hjemby. Og han var en af de få, som stemte på Liberal Alliance. Det liberale Bornholm. Han skriver, hej Christine Egelund, du må stå på mål for de her valg, som er taget i ledelsen. Ingen LA-vælger, som i ingen forstod, hvad Tyra skulle i regeringen. Og hvad skulle vi dog med en kulturminister som liberale mennesker? Jeg har kæmpe respekt for dig som politiker, men du virker som en af de dygtigste blandt de borgerlige mennesker, som sidder derinde, og du er utrolig vældig. Hvordan kan man tage så mange dumme valg i de 4 år, hvor du sad i ledelsen? Mm. Det fatter Kasper Eriksen simpelthen ikke. Nej. Og det er jo sådan set fair, og i hvert fald direkte tale, må man sige, det synes jeg er helt fair. Jeg synes heller ikke, at jeg fraskriver mig noget ansvar. Altså, man har, det sagde jeg meget tydeligt før, man har som leder af et parti eller en virksomhed, eller hvad man nu er stedet i spidsen for, så har man et ansvar både for op- og nedtur, og det har vi også for den her nedtur. Men Christina, så jeg vil ikke på nogen måde fraskrive mig. Det skal du heller ikke. Du må sige hvad som helst. Altså, gennem den der regeringsperiode, og hvor vi havde hele opløbet op til et droppe, altså hvor I ikke ville stemme for finansloven, og Anders Samuelsen stod med, der har jo, altså også ifølge Henrik Dahl, jo været enormt utilfredshed i jeres egen folketingsgruppe med den kurs. Hvorfor skete det ikke? Hvorfor lykkedes det ikke at få Anders Samuelsen til at trække sig og til at forstå, at hvis han blev siddende, så fik I hvert fald ikke min stemme? Ja, men jeg kommer ikke til. Jeg påtager mig gerne min del af ansvaret. Jeg synes, jeg peger entydigt på, at ledelsen af et parti selvfølgelig har et ansvar for, hvordan det går ved det parti. Jeg kommer ikke til at deltage i en historisk botanisering af, hvem der har sagt hvad, hvornår, undervejs. Vi står med det resultat, vi står. Vi får den folketingsgruppe, vi får. Og så har vi en opgave kollektivt, alle os med liberale i hjertet, i at forsøge at genetablere en liberal bevægelse. Det er sådan set det handler om. Men altså, intern tøjvask for rullende tæpper eller rullende mikrofoner, det kommer jeg ikke til at deltage i. Kan du huske dengang, hvor I hundede de konservative over på folkemødet, der havde I købt en endnu større skib, en grønne ærner, som de konservative havde, da de konservative de holdt 100 års fødselsdag, og i ly af meget dårlige meningsmålinger, så var der liberale alliancefolk, som råbte nok mere ungdomsafdelingen, 100 år er nok, 100 år er nok, og man har man vil holde 10% fest, når man nærmede sig de 10% i meningsmålinger. Det skete faktisk aldrig, og man regnede som en selvfølge med, at Venstre ville kollapse, og så ville Liberal Alliance overtage Venstres rolle som det store dominerende parti. Så det, du siger, det er, at du synes, vi har været lidt store i slaget, hvis man sådan skal oversætte det ja, til sådan en, det var da det, der var sjovt. Har man fløjet lidt tæt på solen her? Har man sådan været lidt... lidt kække, og nu ligger man og, sådan, og bløder kan lidt. Nu, hvis vi skal være færre over for den her analogi, så kan jeg ikke huske, at vi nogensinde har forudset Venstres kollaps. Vi har udfordret Venstre, fordi jeg er ikke med, og det mener jeg stadigvæk ikke, at Venstre er liberale nok. Særligt ikke værdiliberale nok. Jeg har fået noget bedre valgresultat end Liberal Alliance, må man sige. Jamen, det er klart, men jeg vil ikke tilhøre et parti, som undervejs i en valgkamp jo nærmest skifter blok, og bytter sit eget liberale DNA ud for en drøm om at sidde i regeringen. Men I peger alligevel på Lars Løkke Rasmussen som statsminister. Helt, og det er jo helt, ja, for en borgerligt ledet regering, ikke? Ikke for en socialdemokratisk regering. Jeg kommer aldrig til at deltage i et parti, som for enhver pris går efter magten, og hvor lederen for enhver pris går efter, at han gerne vil være minister i en, må man tro, altså nærmest hvilken som helst regering. Og hvis der er så lille opbakning til nogen, som helt ufrivilligt er liberale, så er det jo sådan, det er, men så har vi jo også en ret tydelig opgave. Christina Egelund, tusind tak, fordi du kom her i den, for dig i hvert fald, temmelig triste stund. Held og lykke med tilværelsen uden for borgen. Det har du jo prøvet før. Det har jeg. Ja, tak fordi du kom. Selv tak. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Kort Ør Steno, og mens vi er her, så har vi faktisk noget breaking news her, og det er ret det er sådan fra de nordatlantiske, og det er ikke fordi, vi sådan lummer her i programmet. Det er simpelthen en faktuel oplysning, jeg oplyser her. Det er den 22-årige tidligere Miss Danmark, der sikrer sig mandatet på Grønland. Hun blev Miss Danmark i 2015. Hun hedder Ali Mathilda Høgh-Dam, og hun fik 3.467 personlige stemmer, og hun er fra det socialdemokratiske Siumut-parti, og hun nubbede altså pladsen fra Aleqa Hammond, så er det på plads. Aleqa Hammond, det var også et nemt bytte, tror jeg. Jo, det sælger de gerne, tror jeg, for en 22-årig tidligere Miss Danmark. Men vi skal videre, og det er jo lidt vemodigt at må sige det velkommen. Det er jo taberstafetten, der er i gang nu. Nu var det Christina Egelund, og nu er det dig, Karoline Magdalene Meyer fra Alternativet. Og så vidt jeg er orienteret, så er din tid som folketingspolitiker også forbi. Og det kunne jeg forestille mig, at du er virkelig, virkelig ked af, for du var jo ret glad for at være politiker, ikke? Ja. Det er jeg da også. Altså, jeg synes, det har været et kæmpe privilegium at få lov til at være 4 år på Christiansborg. Fordi der er så mange muligheder, åbne døre, spændende mennesker, man har fået lov til at møde. Og fordi at jeg brænder for det politiske arbejde. Så jeg synes jo, det er trist. Samtidig er det jo også sådan, altså, man kan sige, der er jo ikke nogen fyring, der er mere legitim end vælgernes, vel? Altså, så jeg tager det jo også, men jeg har jo været klar over i et par uger nu, at København tog ud til at miste det ene mandat. Og det så vil være mit, ikke? Så jeg har jo indstillet mig på, at det nok var den vej, det gik. Og når det er sagt, så kan man sige, så er verden jo åben, og nu er der bare nye muligheder, der skal udforskes. Nu er det så i København, altså, hvor du har valgt. Det er Uffe Elbæk som partiets leder, som jo i med jeres meget særlige regler har åbnet mulighed for, jeg ved, at han kan sidde på næsten livstid, hvis han vil det, men han vil det ikke, det tror jeg ikke, og han er også imod reglerne. Ja. Det er bare en af de utrolig mange mærkværdigheder, der er foregået i det parti, som jeg tænker, det er jo noget af det, der har været med til og sørge for, at I har fået en synes jeg, velfortjent tilbagegang. Jeg var jo så lidt sent i at stemme på det, fordi jeg troede på det, og sagde, det var godt nok naivt. Og der i København, der har vi, altså, I havde en kulturborgmester, som måtte gå, fordi han løg. Og så, altså, er det simpelthen bare amatørisme, der har gjort, at du er røget ud nu? Altså, noget af det er... Ikke? Det er det ikke bare, fordi jeg synes også, at vi har et super dygtigt hold inde på Christiansborg, som arbejder. Vi har nogle vildt dygtige folk derinde. Men som jeg også har sagt tidligere, også i forhold til al den her ballade, der har været internt og sådan noget, så har jeg oplevet en organisation, som mangler at blive skærpet professionelt. Og det gør den stadigvæk. Altså, og det er jo en opgave, der ligger nu for den næste folketingsgruppe, eller den næste periode i det hele taget. Ikke? Så, men jeg er enig i, altså jeg ved ikke, hvad du mener i forhold til det med, du tænker på det der rotationsprincip, vi ved. Ja, ja, altså det har I så vedtaget, men så laver I en undtagelse for Elbæk, ja, hvor man bare siger, det er jo helt... Jamen, det synes jeg jo også. Altså det tror jeg også, han selv synes. Han synes selv også er tåbeligt. Ja, men det er altså, helt tåbeligt. Ja. Men det er jo sådan nogle ting, der gør, at når man kigger ud på det, så hvad er det dog for et foretagende, ikke? Og så tænker man, det næste, man som kommer til, der har jo også været fløjkrige. Altså det, og det ved jeg godt, men det har der jo været i det parti, fordi når man starter med at være en glad bevægelse, og pludselig så melder virkeligheden, så er der nogen, der er, hvad skal man sige, sådan seriøst arbejdende politikere, sådan som man kender dem. Og det er den fløj, som jeg egentlig tror, du selv tilhører, Christian Poll er en anden, Josefine Fock var en renegade, og de er flygtet. Og det tror jeg skyldes forskellige ting, men altså, jeg vil sige, politisk har der jo ikke været fløjkrig, ligesom du ser de andre i mange andre partier, hvor man er politisk uenig om tingene. Det har der sådan set ikke været, det er der ikke i Alternativet. Altså, som jeg har oplevet den folketingsgruppe, der har siddet, der har vi jo været fuldstændig enige på det politiske. Men det er klart, vi har haft nogle udfordringer i forhold til, hvordan er det, vi agerer som politisk parti. Og der tror jeg, vi har været forskellige, ikke? Og der har jo været nogle kontroverser undervejs, ligesom i alle mulige andre partier, tror jeg, i forhold til, hvad er det vi, hvordan brander vi os selv, hvordan kommunikerer vi osv. osv. Så det er noget af det, vi har drøftet meget internt. Men jeg synes, altså det, jeg synes ikke, du bare kan kaste den væk og sige, det er rent amatørarbejde. Det er det ikke. De rigtig dygtige folk, der sidder der. Men der er også nogle udfordringer, som stadigvæk findes. Karoline Magdalene Meyer, jeg tror, vi både Torben og jeg vil være ked af, at du ikke kommer så meget i programmet her, fordi det har været en fornøjelse at have både dig og flere fra Alternativ her i programmet, så det har virkelig været et festligt bidrag, og også et interessant bidrag til Folkestyrets arbejde. Men var det ikke en fejl, at I ikke meldte klart ud og sagde, at I ville støtte Mette Frederiksen som statsminister? Nu sidder I her, I har tabt nogle mandater. Jeg tror, mange af dem er gået til enten De Radikale eller SF, som var noget mere klar i spøttet med hensyn til, hvem de vil. Nu sidder I her med 5 mandater. Er det ikke en strategisk brøler, og det er jeres formand, eller leder, eller guru, eller hvad man kan kalde ham, som har truffet den beslutning? Eller har I været enige med ham i, at det var sådan, nej, det skulle være? Nej, beslutningen blev truffet i fællesskab, i ledelsen i Alternativet, med vores hovedbestyrelse også. Så den beslutning er bestemt ikke truffet kun af Uffe. Det var en beslutning, vi træffede i fællesskab. Jeg er faktisk fuldstændig enig i beslutningen, som så langt, eller i efter bagklogskabens lys, så tænker jeg, vi kunne ikke pege på Mette Frederiksen. Det kunne vi ikke, og vi kunne ikke pege på Lars Løkke. Altså, de står simpelthen for nogle politiske retninger for Danmark, som vi ikke kan committe os til. Så kan man så sige, jamen, kunne vi så have sagt, jamen, så sætter vi vores mandater fri, uden at vi så stillede os selv til rådighed som statsministerkandidat. Det kan være, fordi man kan sige, med tiden er der jo nogen, der har ment, jamen, er det ikke lidt urealistisk, at Uffe kunne blive statsminister? Det tror jeg, vi alle sammen til sidst også har sagt, jo, det er jo nok ganske urealistisk. Men det nytter jo ikke noget, at vi skal pege på en statsministerkandidat, hvis vi føler, at vedkommende værdipolitisk, den måde, man forvalter Danmark på, det systembevarende i den måde at forvalte politik på, ligger så langt fra det, vi egentlig vil. Vi er også kommet ind i politik for at forandre måden at lave politik. Men du har jo selv talt med folk, går ud fra ud på gader og stræder. Hvad sagde de til jer? Jamen, tak, jeg stemte på jer sidste gang, men nej, ikke den her gang. Hvad var det for nogle svar, du hørte? Helt ærligt, og det skal jeg jo, ikke? Ja, helst. Så vil jeg sige, det jeg har hørt mest af dem, som ikke har stemt på os den her gang, det har været et, at de har synes, vi har manglet på den grønne dagsorden. Altså, de synes, det har været, vi har manglet at være dem, der satte den grønne dagsorden i den her valgkamp, men også egentlig de sidste år måske, ikke? Altså, så de har manglet vores kraftfulde stemme på det grønne, fordi de andre også er blevet så grønne. Det er der en del, der har sagt. Så er der altså også en del, der har sagt, at faktisk er der rigtig mange, der har sagt, at jeg vil gerne stemme på Alternativ, men jeg er lidt urolig i forhold til, at der har været det her interne halløj og uroligheder, som måske venter jeg til næste gang med at stemme på Alternativ, til de lige har fået styr på sig selv igen. Det er der også nogen, der har sagt. Men jeg oplever ikke den med at pege på, hverken Mette eller Lars Løkke, som noget, som jeg har fået, som jeg har hørt i hvert fald. En ting, som jeg har holdt en del øje med, og som jeg synes var interessant ved det sidste valg, det var, at I gik ud og sagde, at I ville gå i spidsen for at skabe en ny politisk kultur. Og der må jeg sige, det er jo så også et af de fiaskoer, I er løbet ind i, fordi det er jo heller ikke, jeg må sige, altså da I begyndte at have alle de interne, ikke, og altså anklager om seksuelle overgreb og alt, må man tænke, hvad fanden er det for og noget fis, ikke? Og vi blev pisket op i pressen, som det, ved du hvad der er interessant, det er jo for eksempel, selvfølgelig har vi haft nogle sager, men altså, det har faktisk ikke været specielt alvorligt. Og det har været få sager. Når så Enhedslisten har en sag, og jeg skal ikke skyde på Enhedslisten, fordi jeg synes, de gør det skide godt, men når de har en sag i København med en... Ja, den får der ikke for voldtæg, lidt. Den har der ikke fået samme grad af omtale ja, det, jeg synes, af pressen, at, som vores... Sige, altså, at en borgmester deltager i noget, der minder om en trekant, der udvikler sig til en voldtægt, det er da helt vildt. Jeg aner ikke, hvad der foregår, men jeg synes bare mediemæssigt, så har jeg oplevet et langt større pres på os, end jeg har oplevet, at der er på det. Men det kan godt være, at det jo, bare det er jo nok også, fordi, jamen, det er jo fordi, I tiltrækker jer en utrolig meget opmærksomhed, hvor man siger, det er jo, altså, jeg er altså ikke snærpet og sådan noget, men jeg synes, det er noget mærkeligt noget, at man skal sende billeder af sine slappe tissemænd, og jeg ved ikke hvad. Også. Altså, hvor man bare siger, ej, nu hold da over. Jamen, det synes jeg da også. Og det, der er det vilde ved det, er, at der er en skør medarbejder, der får din idé og sender en mail rundt, og den bliver lagt ned med det samme, fordi vi siger alle sammen, det der skulle være jordens dårligste idé. Men når så historien kommer i pressen, så bliver det lige pludselig om, at det er noget, vi har gjort, eller vil gøre, eller synes er en god idé. Det var der meget få mennesker, der gjorde. Så det er jo mere for at fortælle os, altså, jeg tror også, det her foregår i andre partier, ikke? Men vi er virkelig blevet ramt på den her massive omtale, og vi er ramt på masser af læk også af vores kommunikation, som jo så må jeg sige, det skal vi også forholde os til, ikke? Men jeg tror bare, der forestår et arbejde nu, som hedder Alternativ version 2.0. Og det handler altså om at finde ud af, hvordan skal Alternativet være, hvilken fisk skal den være i det farvand, der hedder dansk politik. Og det er ikke en nem opgave, fordi jeg tror, der skal nogle forandringer til. Ja, skal der ikke nye kræfter til? Skal han have nye formål? Altså, al respekt for, at han er meget, meget afholdt, og han kan, hvis han vil, sidde på det her meget særlige mandat på formandsposten i en uendelighed. Men altså, han, som han selv siger, han er jo også ved at nå en alder, hvor der skal... Skal I have en ny formand, partileder? Det ved jeg ikke. Hvad synes du? Jeg synes, at vi skal have en ny formand inden for alt for længe. Men altså, hvornår det skal være, det ved jeg ikke. Men jeg synes, at på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, at der skal nogle nye kræfter til. Så Elbæk skal ikke stå i spidsen for partiet efter til næste valg om 4 år? Nej, det ved jeg ikke. Når jeg siger inden for alt for længe, det kan jeg ikke sætte tid på. Jeg tænker bare, men 4 år, det er ret længe. Ja, jeg ved det. Jamen, jeg skal ikke sidde her og være dommer over det. Jeg siger bare, at det er jo klart, vi er et parti, der også skal flytte sig og bevæge sig. Og det kan godt være, at det her giver anledning til nogle refleksioner i forhold til. Et sidste spørgsmål. Der er rigtig mange lytter, der ønsker dig god rejse til Maldiverne, og de er selvfølgelig ret perfide, mange af dem her. Ja, det er de jo. Men det her med, at man praktiserer, hvad du prædiker og undersæt engelsk udtryk, det her med, at I skulle være nogle hyklere, fordi I tager på flyrejser for jeres fornøjelses skyld, og så samtidig vil have, at vi skal flyve mindre og have afgifter på fly. Tror du, det har spillet ind? Ja, jeg tror, det har spillet ind. Jeg har nu ikke oplevet det så meget personligt. Altså, dengang det stod på, var det jo voldsomt, ikke? Der blev jeg fuldstændig lagt ned og blev kaldt hyklere af hele Danmark. Jeg har ikke oplevet det i valgkampen som noget, der har fyldt særlig meget. Men jeg vil sige, altså, vi er jo alle sammen hyggelige på en eller anden måde. Hvis vi lever i overensstemmelse med vores moralske habitus eller etik, så vil vi jo... Det er svært for os, ikke? Vi træder alle sammen ved siden af. Og jeg tror klart ved siden af, og det har jeg også undskyldt. Det, der er det interessante, det er, hvornår bliver man... Altså, kan man blive tilgivet i politik? Det kan man... Lars Løkke har fået ret godt valg, så det kan man godt. Ja, præcis, det må man sige. Altså, hvis man nu faktisk oprigtigt mener og siger, ikke bare siger, men mener, at når man har trådt ved siden af, så siger man undskyld, og nu vil jeg gerne gøre det bedre. Tror befolkningen så på det, altså, eller hænger det fast i en for evigt? Det må være et åbent spørgsmål, men jeg har oplevet i hvert fald, at det er svært med tilgivelse i politik. Altså, det er det, og det må der være nogle grunde til, fordi man klassisk set måske har gentaget nogle fejl. Du skal nok blive tilgivet, men der kan godt gå noget tid. Tusind tak, fordi du kom. Undskyld, havde du et spørgsmål til? Der er et par hilsener til dig her, som ikke er den perfide afdeling, men en forklaring, det er David Bresson i Roskilde. Han skrev, jeg var alternativ i 15, aldrig mere i går stemte jeg på SF. Og det kan også man sige, det er jo SF og de radikale, der har trukket, altså, og det var dem, I plukkede fra sidst. Ja. Men det, der er det interessante ved det er jo, at vi gik tilbage, Enhedslisten gik tilbage, SF og Radikale er gået markant frem. Ja. Hvis du kigger på den måde, vi bedriver politik på, så er både SF og Radikale enormt systembevarende. Det er så meget, det er sådan back to basics og don't rock the boat og sådan noget, ikke? Det er den måde, de ligesom gerne vil lave politik på. Også Enhedslisten har jo hele tiden talt om mere progressive måder. Altså lad os få lavet om på ministerierne, lad os få lavet nogle nye regnemodeller, lad os i det hele taget bare det her med, lad os rykke ved den måde, vi laver politik på. Og det er jo vildt interessant, at i går der stemte danskerne på det systembevarende, og ikke på det systemforandrende, og det synes jeg faktisk er rigtig trist. Karoline, så skal jeg lige høre, hvad synes du, når du nu her på falderejbe skal sige, hvad synes du er det bedste resultat, du personligt har opnået, eller partiet, bare hurtigt, altså ved at have siddet der? Jeg har fået det klart bedste resultat personligt for mig. På partiet synes jeg, det er borgerforslagsordningen, som jeg er vildt stolt af, at vi har fået lavet. Ikke? Men personligt har jeg fået en rigtig stærk stemme i uddannelsesmiljøet og fået enormt meget anerkendelse for den måde, jeg har selvstændigt tænkt uddannelsespolitik på og undervisningspolitik på fra en masse i miljøet, altså fagpersoner. Og det kan mærke, at det er det, der rejser mig. Og jeg har det jo også sådan, ja, nu skal jeg noget andet, og det er skide ærgerligt, at jeg ikke skal have en periode mere, det vil jeg gerne have haft. Jeg vil nok ikke heller ikke have haft meget mere end en periode mere. Men det, der er vigtigt for mig, det er faktisk min personlige stemmer i aften. Fordi det er det, som betyder noget. Jeg kan mærke, hvis jeg får det rygklap, at jeg kan se, at selvom jeg ikke er blevet valgt ind, så har jeg dog trods alt fået et vist antal personlige stemmer. Så kan jeg mærke, at så er der anerkendelse alligevel at hente, ikke? Karoline Magdalene, ja. Meyer, ja. Tusind tak, fordi du kom her, og held og lykke med livet ude i den frie verden. Tak skal du have. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua Steno, og Henrik Dahl, han fortsætter med de sjove billeder, og i forhold til det her med Thyra Frankes ministerpost i Berlingske, der kalder han det som om, han beskriver det som, at vi byttede en hest til en sæk rådne æbler, lidt ligesom Klods Hans i H.C. Andersen, men det gik jo meget godt, for han endte jo med at få prinsessen, meget bekendt. Nå altså, nu skal det, jeg ved ikke, om Henrik Dahl han ser sin fremtid som sådan en hussatiriker. Undskyld, det fatter gør altid det rigtige, det er vist den historie. Nå, vi har vist en telefon igennem til Morten Messerschmidt, har vi ikke? Goddag, de herrer. Goddag, Morten Messerschmidt. Og tillykke med valget. Nej, nu må vi afvente de personlige tal her. Ikke ydmyghed og dekorum, det svømmer sig. Ja, det der med ydmyghed, det har jeg lagt mærke til. Du har blevet rigtig god til det. Det er noget, her, du har trænet her de sidste par år. Men, ja. Ja, jeg har prøvet at lytte til jeres program, så skal man bare gøre det modsatte, så er det meget. Men, humor, der har du altid haft. Morten, jeg lagde mærke til oppe i Nordsjælland, hvor udenrigsministeren jo ikke er blevet genvalgt, der har Dansk Folkeparti generobret et mandat. Og jeg tænker, det er nok Morten Messerschmidts mandat. Hvad siger du til det? Det er jo dig, der er eksperten. Oh, ja, jo, men du snakker jo med folk, og du kender stemningen. Hvordan har stemningen har sådan set igennem hele valgkampen været rigtig god. Altså, det synes jeg, det har været dejligt at vende hjem. Du ved, jeg følte Frederikssund og talte også der på grundlovsdag i går. Så der har været god stemning også i partiorganisationen, men det er klart sådan hele, I ved, hvad kan man sige, situationen her efter folketingsvalget, der skal folk lige synke en ekstra gang for at se, hvor vi så er. I nedsmeltede i går, og I er på 16, gik fra 37 til 16 mandater. Hvad gik galt, Morten? Og jeg tror, der er flere ting. Det har jo også været nævnt altså i løbet af aftenen i går. Altså det her med, at der er kommet sådan nogle quick fix partier til højre for os, der siger, at de kan løse det hele på den halve tid i forhold til udlændingepolitikken, og har foregøjlet vælgerne, at man i virkeligheden kunne få tingene på en langt enklere måde. Det har jo både gjort, at der er nogle af vores stemmer, der er rykket til dem, men måske også gjort, at der er nogle af vores stemmer, der er rykket til Socialdemokraterne, som jo så samtidig har, hvad kan man sige, taget en ny retorik i forhold til udlændingepolitikken, hvor det er klart, at der er nogen, der er vendt over til dem i forvisning om eller tillid til, at man nu kan få den samme udlændingepolitik der. Det må vi jo så se i de kommende fire år her, om det også gør sig gældende. Morten Messerschmidt, når partiet skal redefineres eller startes, altså i genstartes, sådan har jeg hørt nogen sige i går, og jeg vil da sige, at Christian Thulesen Dahl var meget dygtig, eller det var en meget værdig måde, han formulerede et historisk nederlag. Men der kommer jo en hverdag, hvor man siger, hvordan skal man, hvad skal man stille op med Dansk Folkeparti? For jeg har jo hele tiden sagt, jamen alle andre, på hvert fald til venstrefløjer, har jo købt stort set jeres udlændingepolitik. Hvad skal man så med? Ah, det er jo nok en tilsnigelse. Nå, men det er sådan, jeg opfatter det, og jeg er jo åbenbart ikke alene om det. Så lad mig lige prøve at forklare det. Altså, der er vist fem partier på venstrefløjen, ikke? Det er sådan set kun det ene af dem, der begynder at lyde som os, og de lyder kun som os. De har stadigvæk problemer med at stemme ligesom os. Så lad os nu lige slå koldt vand i blodet. Altså, indtil videre har danskerne så sagt, vi vil godt prøve at se, om man kan få den samme vare ved at stemme på et parti, der har den samme indpakning. Og så må vi se, om indholdet, når den indpakning den falder fra, og Morten Østergaard, han ligesom kommer ned fra sin jubelpedestal, og Pia Olsen og ja, de to andre der, altså når de ligesom får sat sig sammen i en rundkreds og begynder at skal udvikle politikken, så må vi jo se, om det bliver den samme vare. Morten Messerschmidt, når man snakker med Søren Espersen, så siger han, vi har jo den samme politik altid, og der skal ikke ændres noget som helst. Hvordan? Er du enig i det? Var der noget ved den her strategi, hvor man ligesom flettede fingre med Mette Frederiksen, som måske ødelagde noget ved den borgerlige identitet hos Dansk Folkeparti? Hvad tænker du om det? Altså, en ting er politik, noget andet er jo strategi. Ja. Altså, politikken synes jeg jo er rigtig, og jeg føler jo, som jeg har sagt og skrevet vidt og bredt, at jeg er konservativ, du ved, sådan en god gammeldags nationalkonservativ, hvor Søren Pape er jo ude i sådan en lidt, hvad kan man sige, let variant af noget socialkonservativ, ikke? Og det er jo der, hvor jeg oplever, Dansk Folkeparti skal være placeret. Og betyder det så, at man ikke kan lave politik med de røde? Nej, det gør det selvfølgelig ikke, fordi hvis vi har mulighed for at komme ind og skubbe Danmarks historiens mest skadelige bevægelse, nemlig det radikale venstre, væk fra Socialdemokraterne, så er det selvfølgelig en fædrelandsgavnlig handling. Men det betyder til gengæld heller ikke, at vi er et rødt parti. Og det må der ikke være tvivl om. Altså, Dansk Folkeparti er et borgerligt parti, og hvis der er nogen, der har været i tvivl om det, jamen, så skal vi da indskærpe det ekstra kraftigt i de kommende år. Tror du, nogen har været i tvivl? Jeg kan i hvert fald sige, at der er nogen iblandt kommentatorkorpset, som har, har leget lidt... Hvad med vælgerne? Jamen, det kommer jeg til. I kommentatorkorpset legede lidt med ideen om, var vi nu røde, var vi nu blå osv. Og det har klart også sevet videre ud i befolkningen. Så det er kommentatorernes skyld, det er ikke Kristian Thulesen Dahls egen skyld? Der er rigtig meget, der er kommentatorernes skyld, Jarl. Det kan vi, det vil jeg meget gerne evaluere på. Det måske lave et helt debatprogram om. Men derudover så er det klart, det her det er jo ikke et forsøg på at bortforklare noget eller frelægge ansvaret. Altså, vælgerne har altid ret. Og selvom de stemmer på nogle partier, som jeg ikke helt havde håbet på at se omkring statsministeriet. Sådan er det. Og så skal vi selvfølgelig overveje, hvad er der gået godt, hvad er der gået galt i den her strategi. Men selve grundprojektet Dansk Folkeparti, som jo egentlig handler om at prøve at fokusere på Danmark på en apolitisk måde, hvor det ikke er ideologier, men fædrelandskærlighed, der er det dominerende. Det projekt, det er der ikke noget galt med. Men så kan man så sige, at forvaltningen af det projekt har jo så vist sig ikke at have den helt samme salgbarhed. Ja. Og tror du ikke, det også har en eller anden form med, at der er også blandt dem, der stemte på sidste gang, at sige, ej, nu ikke fradragsberettiget smørbrød, ikke omfartsveje i Mariager, men overhovedet ikke kan argumentere tullebane. Var det sådan smart, at man troede, at hvis man nu fik rykket Radio 24-7 til Jylland, så var det nok noget folk i Jylland altså ville være glade for, at I faktisk har undervurderet niveauet hos jeres egen vælger. Men alle de der ting, som du nævner, er jo interessant at dykke ned i. Det, der nok bare er forskellen på Dansk Folkeparti og så det gode Liberale Alliance, som I havde igennem lidt tidligere der med Henrik Dahls meget farverige og stort relevante beskrivelser, det er, at i Dansk Folkeparti, der er vi faktisk et team med nærmest en familie, og derfor så drøfter vi alt sådan noget internt. Det tror jeg også, at står sagen bedst. Ja, jeg synes godt nok, det havde været mere spændende, hvis du dine eneste tanker sammen med os. Det bliver mellem dig og så lytterne. Det vil sige, at vi skal egentlig ikke snakke med dig, fordi du skal først sidde i en længere periode på de indre linjer, og så få omprogrammeret Kristian Thulesen Dahl til at køre en mere klar nationalkonservativ borgerlig linje. Det er slet ikke nødvendigt at omprogrammere Christian. Christian ville sige det samme, hvis I spurgte ham på den her måde. Så der er ikke nogen omprogrammeringsstrategi her. Ikke i forhold til politikken i hvert fald. Jeg kunne godt tænke mig at lige at dvæle lidt ved politikken. Det her med klima, som jo nogen mener har ligesom flyttet nogle unge vælgere, flyttet vælgere faktisk fra blå til rød blok. Var det et politikområde, hvor I skulle sådan produktudvikle, eller hvad tænker du? Jamen faktisk er det noget, hvis du går ind og klikker på Google eller Infomedia og søger med Messerschmidt og klima, så vil du se, at det faktisk er noget, jeg har skrevet om, lige siden jeg var energiordfører for 10 år siden på Christiansborg. Så det, vi har sådan set varer på hylderne, for at bruge det udtryk. Der, hvor man kan sige, at vi måske er blevet taget lidt på sengen, det er, at der pludselig er opstået et billede af, at der er sådan kæmpe store meningsforskelle iblandt de danske partier. Altså, der er selvfølgelig forskel, misforstår mig ikke, men altså forskel mellem Løkke og Mette Frederiksen eksempelvis, det er jo, at Mette Frederiksen vil gerne have, at Danmark bliver CO2-neutral i 2045, Løkke siger 2050. Så man kan sige, når vi ser på, hvor store forskelle der er på værdipolitikken imellem partierne, grænsekontrol, udlændinge, alt det her, så har det nok overrasket os noget, at et tema, hvor nuancen alligevel er relativt mindre, kunne komme til at dominere så utrolig meget. Og det skal vi selvfølgelig være skarpere på, fordi vi har i den grad politikken. Jeg har udlagt den igennem de seneste 15 år. Det lyder som om, at det er faktisk bare et kommunikationsspørgsmål. I havde den rigtige politik, og det var bare kommunikation. Og så var der alle de der onde kommentatorer, som jeres vælger, som jeg har faktisk indtryk af, er ret ligeglad med, hvad kommentatorerne mener, som har ødelagt det for. Er det sådan en helt forkert analyse? Det her, det er jo ikke et forkert. Det er jo ikke et forsøg på at bortforklare noget. Jeg prøver faktisk bare helt stilfærdigt. Meget stilfærdigt. Uden at give romerske referencer, fordi det synes jeg bliver for farverigt. Og forklare nogle ting. Fordi selvfølgelig er det her et virkelig skidt resultat for Dansk Folkeparti. Det er et uacceptabelt resultat, og det er ikke der, hvor vi selv mener, vi skal være. Så jeg prøver stilfærdigt at pege på, at vi skal have mere fokus på, hvad vores løsninger på klimapolitikken er. Så skal vi selvfølgelig også håbe på, at hvad kan man sige, klimaet kommer til at indtage en mere afstemt normal position i den politiske debat. Og så bliver det ekstremt vigtigt i det kommende år at holde øje med, om de røde partier så leverer det, som de har lovet. Fordi hvis der er en ting, som vi faktisk har gjort i Dansk Folkeparti, så er det at levere varen, altså på offentlig vækst, på uddannelse af flere betjente, på udlændingestramninger, grænsekontrol osv. Der er en lang checkliste. Det, der nok har været udfordringen her, det er, at folk tror, at dermed der er den hellige grav velforvaret. Og det vil jeg se, før jeg tror det med en rød regering. Tusind tak skal du have, Morten Messerschmidt, som er med på en telefon fra Nordsjælland. Tak for nu. Du lytter til Radio 24/7. Oprammet Cordua og Steno. Carsten fra Aalborg, han korrigerer mig. Han siger, at hende fra Grønland, 22-årig, som er blevet valgt for Siumut-partiet, altså det socialdemokratiske Siumut-partiet, hun blev altså ikke Miss Danmark. Hun var i finalen og blev nummer 6. Så skulle det være på plads. Så skal vi have den nye pige i klassen igennem. Det skulle være dig, Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige og nyvalgt folketingsmedlem. Er det korrekt? Ja, det er i hvert fald korrekt. Det er mig, der er telefonen. Ja, jamen tak. Pernille Vermund, 4 mandater, og du var jo meget, meget, meget glad og i går aftes, i hvert fald hvis man så det i fjernsynet. Og altså 4 mandater her, og du sidder her med et folketing, hvor man siger, der er ikke rigtig nogen, der vil snakke med jer. Sådan ser det jo i hvert fald ud. Men så vil jeg sige, det på udlændingsspørgsmål, jeres ultimative krav der, men så tænker jeg, I har jo også måske hentet en del stemmer på Liberal Alliance på jeres økonomiske politik, og det er jo ikke noget, I egentlig har gjort så meget ud af. Er det der, I virkelig vil forsøge at finde noget ny indflydelse? Altså, det ser jo vanvittigt rødt ud med det flertal, der er i Folketinget nu. Og når det ser rødt ud i Folketinget, så ser det sort ud for Danmark. Så, jeg kan jo ikke sige, at der kommer på nogen måde indflydelse til nogen, der vil have en borgerlig dagsorden fremover. Det er ikke det, der ser ud til at ske nu. Det, der ser ud til at ske, det er, at vi, ja, når næste valg kommer, får en endnu større regning, både på den økonomiske politik, men også efter en udlændingepolitik, hvor vi jo risikerer, at Morten Østergaard, han får indflydelse. Så for mig handler det om både, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at bide fast i haserne på dem, der sidder derinde, og sikre, at Morten Østergaard, han ikke får skabt for store skader, fordi det her, det skal rettes op på et eller andet tidspunkt. Og jeg ser gerne, at prisen og regningen for det, der kommer til at ske de næste par år, ikke bliver større end højst nødvendigt. Der er altså nogle mennesker derude, som kommer til at betale prisen. Og det vil jeg gøre alt for, at den pris, den bliver så lav som muligt. Omvendt, så vil jeg også, når de så svigter, bruge Folketingets talerstol på at udstille, hvad det er, der foregår. Pernille Vermund, tillykke med valget, og det er Jarl Cordua her. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, skal I være det nye Fremskridtsparti, altså dem, der råber og skriger, og man ikke får noget igennem, altså som er holdt uden for indflydelse, som er lidt mærkelige, som stiller ultimative krav, men som ingen rigtig tager alvorligt? Det er det, de skal bruge 4 år på nu? Nej, det er det bestemt ikke. Vi har jo sagt fra begyndelsen, at vi stiller ufravigelige krav i forbindelse med regeringsdannelsen. Altså, hvis vi skal pege på en statsministerkandidat, så er det afgørende, at det er en kandidat, som vil løse udlændingepolitikken for bunden. Og det er der ikke nogen, der har ønsket. Nu er der så også et massivt rødt flertal, så det er ikke engang relevant. Selv hvis Lars Løkke Rasmussen havde sagt, det her vil jeg gerne gøre, fordi der ville være et flertal imod ham. Til gengæld har vi også fra begyndelsen sagt, at uagtet hvilket flertal der bliver, jamen, så vil vi bruge vores mandater til at trække Danmark i den rigtige retning. Og det er der virkelig behov for. Der er behov for nogen, der står fast på en borgerlig dagsorden, selvom de åbenbart ikke er særlig populært. Og som får fortalt rundt omkring i landet, når man kommer ud, hvad er betydningen af, at vi fører Danmark i en retning, hvor vores offentlige sektor år for år bliver større, hvor skattetrykket hæmmer vores vækst og velstand, og hvor politikerne på Christiansborg får lov til at bestemme alt for meget over, hvordan vi skal leve vores liv. Så udlændingepolitikken, ja, der må vi gøre, hvad vi kan for, at det ikke er Morten Østergaard, der render med den. På den borgerlige økonomiske politik, der er det op ad bakke. Og det er det altså, fordi der har været 4 år, hvor der ikke rigtig er nogen, der har tur forsvare den her dagsorden. Og når der endelig var, jamen, så har man kravlet op, og så har man kravlet ned igen. Okay, Pernille Vermund, men nu forklarer vi så, at I er kommet ind med 4 mandater. Det er jo i sig selv en præstation. Men hvordan forklarer du, at vælgerne generelt slet ikke har prioriteret kampen mod islam og indvandring og det der. Fordi hvis du tager den meget, meget, den fløj, du står for i udlændingepolitikken, så har den jo faktisk lidt nederlag. Nej, det synes jeg ikke, den har. DF er gået kraftigt tilbage. I er kommet ind med 4 mandater, og Venstre søger ind mod midten. Ja, men prøv at høre her. Da vi stiftede partiet for 3,5 år siden, der var det vildt at sige, at vi skulle have et asylstop. I november måned stod både Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen i Folketinget og sagde, at det bedste ville være, hvis vi fik et stop for spontan asyl. De gentog det også i partilederrunderne. De vil så ikke levere på det her nu. Men altså det, som var helt vildt for 3,5 år siden, det er nærmest blevet mainstream socialdemokratisk politik. Så det betyder jo, at vi har, altså hele dagsordenen er jo flyttet sig, og i virkeligheden kan man sige, at det, der er sket på udlændingepolitikken, er måske også lidt det, der er sket, og som har ramt DF. Det er måske også det, der er sket på klimadagsordenen, og som har ramt sådan en som Uffe Elbæk, fordi pludselig er det blevet mainstream, at man gerne vil tage de her problemer alvorligt. Og det betyder jo, gudskelov, at der er mange i Folketinget, som bevæger sig i den rigtige retning. Nu skal vi så have dem trukket helt i land. Men altså, jeg er meget mere fortrykningsfuld, når de er, når der er relativt mange partier, som forstår, at det her er et reelt problem, at de så ikke har løsningerne fra dag 1. Det må vi jo så hjælpe dem med. Men jeg er meget mere fortrykningsfuld end i forhold til sidst, hvor det jo, altså, det var de færreste trods alt, der turde tale om det her. Jeg tror, Pernille Vermund, hvis man lytter til, hvad Lars Løkke siger, så siger han, at I ikke er noget, han overhovedet vil bygge på. I bliver simpelthen holdt ud i strakt arm, og I bliver brugt som et modbillede på, hvorfor han faktisk går ind mod midten. Han mener, at I har skræmt sammen med Stram Kurs vælger væk fra den blå blok og ind til de røde, og dem har han så prøvet på at kapre. Så I bliver simpelthen brugt som i hvert fald skræmmebillede på situationen. Kan du se, at han på noget tidspunkt skulle komme tilbage og pludselig indlemme dig i hans familie, og så skal du være en del af for eksempel en venstre statsministers parlamentariske grundlag på om 4 år, for eksempel? Jamen, prøv at høre her. Han har jo ikke tilnærmelsesvis opbakning til at danne regering, og det tvivler også, at han får fremover. Altså, det, der er sket de sidste 4 år, det er jo, at Lars Løkke Rasmussen har gjort det, som han er aller bedst til. Han er gået direkte efter magten. Han har gjort det på bekostning af partier, som har troet på, at han ville levere på det, som de har lovet deres vælgere. Og når det så kommer til stykket, jamen, så hælder han ud af brættet. Jeg har sagt fra begyndelsen, vores mandater skal ikke bruges på samme måde, som LA og DF har lavet deres mandater bruge. Vi vil ikke lade os køre rundt i manegen af en Lars Løkke Rasmussen, som jo er en mester i at sno sig. Hvis det her skal løses, og det skal løses fra bunden, og det skal det, jamen så er man nødt til at stå fast på det. Og at Lars Løkke Rasmussen bruger også som et skræmmebillede, jamen det siger jo mere om ham, som jo trods alt har haft Inger Støjberg, som har kæmpet en brav kamp for at få Danmark på ret kurs, end det gør om os. Pernille Vermund, tusind tak, fordi du var med os på telefonen nu, og til lykke med valget. Tak. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno. Nu holder vi måske en lille pause fra dansk politik, Torsten. Det gør vi. Vi skal lige have en opdatering på en politisk situation i et andet land, nemlig et stort land i Europa, United Kingdom. Og det tager vi så fat på lige om lidt med Poul Høj. I mellemtiden så har Jarl Korte lige en bemærkning. Løkke, han indgiver regeringens afskedsbegæring her klokken 11, meddeler byråerne her. Og så er det sådan, at Steen Holm Iversen, han er LA spidskandidat i Sydjylland. Det er muligvis ham, der får mandatet, ikke Henrik Dahl. Han er citeret for at sige, at jeg synes, at det er ret åbenlyst, at den vælgerlusning, vi har fået, kræver forandring, og at den råber også på en anden ledelse i Liberal Alliance. Så uanset hvem, der blev valgt nede i Sydjylland, så er der faktisk krav om en ny ledelse. Krav, jeg tror også, at Anders Samuelsen har forstået signalet i det, han har trukket sig fra en partilederdebat. Men nu er der nogen faktisk, der mener, at det kun er frokosten, han har trukket sig fra. Nå, så der er lidt forskellige meninger om, hvad der er sket. Men nu tager vi så altså som lovet lige en lille pause her i Cordua Steno fra dansk politik. Og det gør vi så i selskab med Poul Høj, som skulle være med os på telefonen fra York. Det er helt korrekt. Goddag, de her. Goddag. Goddag. Nå, Poul Høj, hvad kan vi diske op med af underholdning efter Theresa Mays afgang og det meget langstrakte forløb, der nu tegner sig til, at det kommer til at vare hele sommeren frem mod 1. august, før vi får en afklaring på, hvem der skal lede det kriseramte konservative parti. Det er helt korrekt. Altså, jeg vil sige, det er svært at matche underholdningsværdien i det danske valg. Det er lidt bittert, men det er der jo ikke nok at ved. Det konservative parti, der er en halvsnæs kandidater til at blive formand. Og mange af dem, tror jeg, stiller op, fordi deres hund har slikket dem i hovedet, og så har de forvekslet det med folk i opbakning. Men reelt er der tre, som har en chance. Der er tidligere udenrigsminister Boris Johnson, der er nuværende udenrigsminister Jeremy Hunt, og så er der miljøminister Michael Gove. Boris Johnson, han burde jo ikke kunne blive formand for noget som helst. Altså, han er typen, i hvert fald i mine øjne, han er lidt for ulden til at drive sådan en fyrværkerihandel ud af en lade op til nytår. Og han skifter mening alt efter, om det gavner ham. Det er hans ene store princip, what's in it for me. Han skiftede mening om EU, fordi det kunne gøre ham til premierminister. Han har skiftet mening om Trump, fordi han gerne tækkes den konservative partibase. Den er gammel, den er hvid, den er mandig. Han er simpelthen en gudsbenået populist. Men han er ikke desto mindre stor favorit. Til at blive leder. Og det er jo, hvorfor det? Hvorfor vælger man sådan en mand, som alle kan jo se, han er en dørsælger? Men det er simpelthen, fordi krisen nu er så dyb hos de konservative. Den er så alvorlig, og det er jo rigtigt, hvad han siger. Vi er i en eksistentiel krise. Vi har eksisteret siden 1832. Vi er det største, det mest magtfulde parti, det ældste parti i Europa. Og nu kan det være, vi er væk. Så nu vil de vil vælge den eneste mand, som kan matche ham, den anden gudsbenåede dørsælger og populist, vi har herovre, altså Nigel Farage. De vil simpelthen slå populisme med populisme, dørsalg med dørsalg, eller ulovlig fyrværkeri med ulovlig fyrværkeri. Altså, Poul Høj, det er jo... Altså, nu har Donald Trump jo lige blandet sig i det her interne opgave. Og han siger det... Han synes jo, et hårdt Brexit er en rigtig, rigtig fin ting. Og lad os da bare få en hård grænse mellem Irland og Nordirland. Altså, er det så noget, som de der hårde Brexiteers også begynder at sige, når Donald Trump siger det, er sådan noget, at det er det, de lægger op til? Fordi jeg kan da ikke se, hvad de ellers skulle kunne. Altså, de kan da ikke... Altså, jeg har set på de forskellige kandidater, så er der nogen, der siger, lad os udskyde det, eller altså, lad os blive i EU, og så er der dem, der kører sådan noget fuldstændig Theresa May og gange fire med at lægge hendes plan frem igen, efter EU har sagt, det er, hvad vi har at byde på. Og så er der et hårdt Brexit. Der er vel, på den måde er der jo ikke sket noget, vel? Der er ikke sket det fjerneste. Der er en eller anden idé om, bare vi får en ny mand til at lede det her teglværk, så skal det nok gå. Og med hensyn til Trump, altså, jeg har en golden retriever, sådan som han kigger på sin madskål om morgenen, sådan synes de der formandskandidater har kigget på Donald Trump. Og det den ene af dine to, hun er blind, ikke? Ja, det er ret nok, men den anden kan se, men jeg kan fortælle dig, at han kan lugte madskolen, om der er blind. Det er rigtigt. Men, og det kan man jo selvfølgelig undre sig over, fordi når man ser på det, så 67% af briterne bryder sig faktisk ikke om Donald Trump. Det er noget med 20%, der synes, han er en fænomenal præsident. Så hvorfor er de så interesseret i det? Men det har jo noget med at gøre dem, der skal vælge den her formand. Det er jo ikke briterne, der skal vælge deres nye premierminister. Det er 150.000 medlemmer i det konservative parti. Og jeg tror, det er noget med 50% er over 65 år. 97% er hvide. Og det ikke hænger mig op på det, men 80-90% er mænd. Nå. Så det er simpelthen den base, som han taler til. Og det kunne jo godt tænkes, det er de der 20% af briterne, der elsker Donald Trump, det kunne godt være de samme, der er medlemmer hos det konservative parti, for de ligner nogenlunde den samme vælgerdemografi. Det er sådan højere end til sure gamle mænd. Det kunne være, man næsten havde haft en chance der i som sådan leder af det konservative parti i Storbritannien. Jeg var godt nok ikke 65, men jeg er på vejen opad. Du har en klum i Berlingske, det er det samme. Ja, det er rigtigt, det er nemlig det. Men Paul, hvad ville være det klogeste valg, hvis man sådan skulle... Ja, nu tænker jeg bare, fordi jeg sådan prøver at være lidt konstruktiv. Hvis man skulle have en aftale igennem parlamentet og forhandlet en ny aftale med EU og sådan, altså noget, der kunne fungere. Sådan. Hvad vil være den moderate, smarte idé? Altså det, ham, du vil sige, ham der skulle I tage at køre med, eller hende der, hvad vil du så pege på? Jamen, det kommer jo helt an på, hvem jeg er. Hvis jeg er konservativ partimedlem ude i sådan en eller anden udslukket by, et eller andet sted, hvor vi alle sammen sidder med depression, så kan der godt være, jeg vil se på, det her, det går altså ikke. Det her parti, som jeg har været medlem af, vi blev nummer 5 ved Europaparlamentsvalget. Vi blev slået af Brexit-partiet, der har eksisteret i 4 eller 5 måneder. Vi blev slået af Green Party, som har et parlamentsmedlem. For Brighton? Altså, det er jo det, ikke? Vi bliver slået af de liberaldemokraterne, som har en leder, der kunne være Morten Østergaards kedelige bror. Hvad vil du? Så kan det jo godt være, at jeg vil se på det her. Hvordan kan vi få lidt tur i den? Og så vil jeg se på sådan en som Jeremy Hunt, den nuværende udenrigsminister. Han er en kedelig fætte. Hvad siger du? Med navnet, det lyder godt. Jamen, det gør det, og hvis det skulle være os, der var fornuftige, så ville vi måske også synes, at Jeremy Hunt lyder som et fornuftigt valg. Han er sådan en mand, man kan stole på. Hvis han har sat møde til kl. 10, så kommer han kl. 10. Men jeg er ikke sikker på, at han er den, der kan få drev i den. Altså, hvis jeg var konservativ partimedlem, kan jeg godt forstå logikken bag ved Boris Johnson. Det kan jeg altså. Okay, men Paul, altså, hvis man følger den proces her sådan ud fra underholdningsværdien, og det, den kan jeg i hvert fald sige, altså, den er ret høj. Så er der også ham, der hedder Rory Stewart. Ja, altså, han laver de her hjemmevideoer, hvor han rejser rundt. Det, han har lidt imod sig, det er, jeg synes, han ligner fedtmule. Og det kan han jo ikke gøre ved. Nej, men det er han, altså, der er mange grimme englænder, ikke? Jo, men det mente jeg egentlig ikke på den måde. Jeg mener bare den måde, han står med det her hjemmevideo, han står og kigger op i kameraet, og det hele virker sådan lidt amatøragtigt. Det er selvfølgelig hans stik. Altså, det er det, han sælger sig på. Jamen, han taler da rent ud af posen og siger, vi skal bare blive i EU. Det skal jeg lige love for. Men han er jo lidt en kamikaze-kandidat. Altså, når vi kommer til næste uge og diskuterer igennem parlamentsgruppen, så tror jeg, vi vil se, at han ryger ud i den allerførste runde. Fordi de har lavet reglerne om, som altså lidt er ligesom det tyske valgsystem. Man skal mere eller mindre have 5% for at komme ind, eller i det her tilfælde over 10, ikke? Så der tror jeg, han ryger ud. Men jeg vil sige, at han har forstået at køre den her guerillakamp, ikke? Og han har været fuldstændig ærlig, han har sagt nogle ting helt ud af posen. Og de der hjemmevideoer, de er jo gudsbenåede, som han rejser rundt med på Twitter. Kan du lige vise en kort ris op, hvad er egentlig proceduren herfra? Det, der sker, det er i næste uge, så begynder den konservative parlamentsgruppe at sortere fra. Der er godt en halv snes kandidater i øjeblikket. Så kommer den første valgrunde, og der skal de have et vist antal procentstemmer for overhovedet at kvalificere sig til den næste valgrunde. De skal først frem, så skal de have, jeg tror det er 8 stillere, noget i den retning. Altså de skal have en del stillere for overhovedet at komme i betragtning, og det er der nogen af dem, der ikke har endnu. Der er simpelthen 5, der ikke har de der 7-8 stillere. Andrea Latsom, som er parlamentsminister, har 2. Jeg tror, Roy Stewart har 5. Noget i den stil, ikke? Så de ryger ud allerede inden det kommer til stykket. Så kommer vi til anden runde, og så bliver de ved med at stemme, indtil de har fået sorteret kandidaterne ned til 2. Og så er der de der 2, lad os forestille os, at det bliver Boris Johnson og Jeremy Hunt. Det kan også være Michael Gove. Så går de ud til partibasen, og der skal der så være sådan en uafstemning, og så den 22. juli, der har vi en ny partiformand og formentlig en ny premierminister. Wow. Det tager langt, og i mellemtiden, så er alt det her Brexit-proces, det ligger bare brak. Jamen det er jo det, jeg kan ikke huske med Donald Trump, at Donald Trump han sagde, don't waste your time now. Her er vi altså, vi tager en god lang uafstemning her over sommeren. Han har ikke været så meget for sådan nogle procedurer, sådan demokratiske procedurer. Det er bare sådan noget byråkrati, der er ligegyldigt. Poul Høj, vi kan jo ikke snakke om det her, og helt uden at vi også lige skal prøve at rette lidt blikket på Labour, fordi underholdningen der er jo heller ikke foragte, vel? Slet ikke, og prøv jamen det er jo lige så sjovt, det er jo det, der gør det hele så festligt. Prøv at se, i dag er der suppleringsvalg i Peterborough. Det er sådan en by, der rutinemæssigt bliver valgt til den værste by i England. Den ligger en times togrejse nord for London. Og der har de konservative og Labour, de har kæmpet om magten, jamen jeg ved ikke siden hvornår. Og sidst blev en Labour-kandidat valgt med 600 stemmer foran de konservative. Og nu skal der så være by-election. Og det ser det simpelthen ud som om, det vinder Brexit Party. Og det er jo også pinligt. Det er jo pinligt for Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn har været derude og råbe op om, du ved, revolution i dag, går her i morgen. Og alle de der ting, ej, det har han ikke. Det ved folk jo godt, når de lytter til her, at vi sidder og overdriver lidt, eller jeg gør. Ja, det ved godt. Du har jo kaldt ham for, altså, Labour svar på Hardy Hansen, ikke? Ja, men det er nok også rigtigt nok. Altså, det er sådan det samme tankstedsæt. Altså, du ved, jeg voksede op i 70'erne, jeg kan genkende meget af det der. Altså, Arthur Skakel og kulminstrækken er ikke gået helt hen over os begge to. Og da han har været derude, og der har altså ikke rigtig været tur i den, det er jo også et stort nederlag for Labour. De mister et mandat i en kreds, som de vandt sidst. Og på trods af, at de har sat så meget ind på det, og det mister de formentlig her i nat til Brexit Party, det er jo også et problem for dem. Hvad skal de gøre? Poul Høj, tusind tak, fordi du var med os. Selv tak. Korto og Steno, vi sender hele to gange i næste uge, både om torsdagen, og hvor der folkemøde begynder, der sender vi her fra København, og så sender vi lørdag eftermiddag fra selve folkemødet. Det kan da godt være, at vi bliver nødt til at ringe til dig igen for at holde os mundre omkring Brexit. Der er i hvert fald sikkert nok noget nyt at fortælle i næste uge igen. Men vi har ikke mere på programmet her i denne her time. Næste time får vi besøg af Ida Auken, vi får Amalie Lyne, som er analytiker og kommentator for Berlingske, og Nikolaj Bøgh, som måske ikke får det konservative mandat. Der er faktisk flere kandidater. Du udråbte ham næsten som ham, der vinder folketingsmandatet. Der er flere kandidater. Vi ved det ikke, men og så har vi faktisk vores Tysklands medarbejder Siegfried Matlock med i studiet til sidst, fordi vi skal også snakke om nogle dramatiske ændringer i tysk politik. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Ja, vi er nu i gang med hele tredje time af Cordua og Steno. Det var fordi, vi gik i gang allerede klokken 9:05 i dag, hvor Millionærklubben ellers plejer at sende, men den udgik på grund af gårdsdagens folketingsvalg, men jeg skal sige til alle trofaste lyttere af Millionærklubben, at der ligger en frisk podcast, som blev optaget på det her tidspunkt. Men vi går videre her og nu med vores dækning af gårdsdagens folketingsvalg. Velkommen til den her sidste time. Jeg hedder Torben Steno. Jeg hedder Jarl Cordua, og jeg tager ordet hurtigt og siger, at Anders Samuelsen, han trækker sig altså fra den der partilederdebat i Publicistklubben, og der er nogen, der spekulerer på, om han skal skrive sådan en afskedstale. Det kunne han jo bruge tiden på, det ville være oplagt. Men vi har fået besøg igen. Ja, vi har nu en af de vinderne, en af de helt klare vinder fra valget i går. Ingen du har stemt på, Torben? Ja, det står jeg fuldstændig ved. Jeg har stemt på Ida Auken fra De Radikale. Så det er mig, der skal være kritisk? Ja. Men jeg vil også godt lide, altså jeg ved jo, at der er så mange, og det var allerede i går, der begyndte folk at skrive til mig, altså det kan ikke være rigtigt, I kalder jer et borgerligt debatprogram, fordi Torben Steno er ikke borgerlig. Og så vil jeg jo egentlig bare sige, jo det er jeg, jeg er borgerlig sindet, men en gang imellem kan man godt få lyst til at stemme på De Radikale, fordi derovre får man rigtig meget for sit borgerlige sindelag, hvis man stemmer på De Radikale, når Socialdemokraterne skal til at gå i regering, fordi I kan virkelig gøre livet surt for mig. Mette Frederiksen. Er det ikke rigtigt med Ida Auken? Jo, altså hvis det skulle være vores formål, så tror jeg, vi ville være de bedste i verden til at gøre det surt for. Men det er jo ikke lige helt det, vi går efter. Og ja. Enhedslisten og SF, det gamle parti, de mener jo, at I fører en sort borgerlig økonomisk politik. Så på den måde... Ja, de var rystet over vores økonomiske udspil, og når man så spurgte dem, hvad er det, der er så chokerende? Så havde de det lidt svært ved at forklare, hvor det var, fordi det handler jo i høj grad om at få noget arbejdskraft til Danmark, ikke? Og få noget udenlandsk arbejdskraft ind, som det er jo det, som dansk erhvervsliv skriger på lige nu. Hvad er det for en udenlandsk arbejdskraft? Er det nogen fra Tyrkiet eller ja, Mellemøsten? Ja, det kunne være farlige mennesker fra... Hvad tænker du ja, på? Ja, men vi tænker, altså det er jo både, det kan jo være indere, det kan være tyrker, det kan være ukrainer, altså det kan være rigtig mange uden for EU, som faktisk kan være med til at løfte folk, der kan køre taxa. Jamen, det skal være kvalificeret i den forstand, at de skal kunne løfte et job, hvor man får over 350.000 kroner, ikke? Så det er jo ikke sådan, at man kommer ind og løndumper. Men det skal være folk i de steder, hvor vi faktisk i virkeligheden virkelig mangler mennesker, og det er jo der, væksten skal komme fra, for at være helt ærlig, de kommende år. Nu du har jo prøvet på før, da I var i SF, at gå ind i et sort tårn, og så blev I måske tørre, dengang I var i SF eller SF. Nu er du ligesom rykket over på den anden side af bordet og blevet valgt for de radikale. Det er vigtigt at understrege nu for anden gang. Hvad har I af forventninger til de forhandlinger, der kommer nu med Mette Frederiksen, som skal gøre hende til statsminister? Jeg tror ikke, det bliver lette forhandlinger, fordi at der er mange ting, hvor vi skal have en ny retning, og hvor jeg ikke synes, at Socialdemokraterne har stået helt klart, eller helt rent på at ville de ting, vi vil. Men til gengæld har vi jo været igennem en valgkamp, hvor vi faktisk har fået en del af sejrene allerede. Altså på klimaområdet har vi jo fået presset S ud i at sige, at de gerne vil have en klimalov. De siger 60%, vi vil gerne have det højere. Uddannelsesområdet for stoppet besparelserne har været en af vores sådan, hjertebørn, ikke? I sparker en åben dør ind. Ja, altså der er nogle steder, hvor... Nej, det ved jeg ikke, om vi gør, men jeg vil sige, det gjorde vi. Vi har sparket døren ind i løbet af valgkampen og fået sat nogle dagsordner også på Sjælsmark og kvoteflygtningen, tror jeg heller ikke er umuligt at få. Men så bliver der nogle store sværdslag omkring økonomien, og der bliver omkring... Hvad er det for en retning, vi skal gå med integration i Danmark? Der kommer nogle rigtig store sværdslag, og det kommer der også på klimaet, tror jeg. Ida Auken, når vi snakker om det grønne, og grøn omstilling og klimapolitik og sådan noget, så tænker jeg, en af de forhåbninger, jeg har til de radikale, det er, at de ikke faktisk kan være med til at stoppe de tåbeligste grønne initiativer. Og jeg har på fornemmelsen, at når vi kommer over i Enhedslisten, og måske også til en vis grad ikke så voldsomt i SF, så er der jo sådan nogle folk, som ønsker sådan nogle helt rabiate indgreb, og hvor man siger, kan I være med til at forhindre det, men Socialdemokraterne går heller aldrig med til det, men er det noget, som du personligt vil være med til at bekæmpe, fordi der jo ligesom bredt sig på den grønne fløj, sådan et momentum i sådan noget Greta Thunberg-dyrkelse af, at vi skal bare sætte alting i stå, og at en forudsætning for en grøn omstilling er en socialistisk økonomisk politik. Jamen, jeg har jo selv haft en rejse, kan man sige, for at komme og bare synes, at klimaet var vigtigt, og nu skulle vi gøre en hel masse. Og så er jeg begyndt at kigge i, hvad er det, vi kan gøre. Og det er jo egentlig også det, der har bragt mig tættere på midten og tættere på at kigge på, hvad er det, man kan lave med virksomhederne. Hvordan kan vi gentage det mirakel, vi har lavet i energisektoren, hvor vi gik væk fra kul over til vind? Kan vi gentage det i landbrugssektoren, for eksempel? Kan vi hjælpe dem til at ikke bare være verdensmester i kød, men måske faktisk at lave nye, helt nye typer produkter, lave nye typer energi, foder og alle mulige ting? Så jeg har i hvert fald været igennem den rejse. Så der er nogle ting. For eksempel synes jeg ikke, kødskat var et godt forslag. Det var jo en af de ting, Alternativet kom med. Og... Du var ude med en flyskat på et tidspunkt, ja, men... eller en afgift. Ja, men en flyafgift kan man jo lave klogere, end at bare lave en passagerafgift, hvor det er en styk pris. Så er det bare sådan en straftold, du lægger ned over alle, kan man sige. Ikke? Hvor hvis du laver en flyafgift, hvor du siger, vi tager, hvor meget CO2 flyet udleder. Og det vil sige, hvis du udleder mindre som fly... eller flyselskab, så bliver du belønnet. Og det vil sige SAS, der nu er ved at lægge om til grønne brændstoffer, fylder flyene op, flyver med bedre fly, de vil jo stå meget, meget bedre og blive belønnet i sådan en skattemodel. Og det er jo ikke sådan, at så skal vi bare straffe alle, der flyver, så får vi bare til gengæld belønnet dem, der flyver grønne. Gordo, du må hellere tage over. Jeg kan ikke være kritisk. Det kan du nok godt. Men det skulle bare drille dig, og det gør vi jo gerne her. Men altså, jeg tror, I har fået mange blå vælgere, som har været træt af blå blok, men de er ikke økonomiske idioter. Mm. Og de har ikke ret meget tillid til Enhedslisten og SF og Socialdemokrater, der var brændt penge af og hæve skatterne og sådan noget. Det er jer, der er de økonomisk ansvarlige, og det hævder I også selv at være. Hvordan vil I sikre, at det her land bliver på sporet økonomisk, balancerne er i orden. Ja, hvordan vil I gøre det? Jamen, det bliver jo en af de helt store opgaver i forhandlingerne. Vi har jo ikke talt så meget om økonomien i det her valg, faktisk. Og mange har troet, at konflikten kommer til at ligge omkring udlændinge. Jeg tror, at den største konflikt godt kan komme til at ligge på det her område. Og jeg vil sige, da Socialdemokraterne spillede deres plan ud, og der stort set ikke var nye penge andet end... jeg ved ikke engang, jeg kan ikke huske, om der var nogle afgiftsstigninger, men det var lidt og ligesom... 3 milliarder i konsulentfyringer. Og helt ærligt, nu siger det bare. Ja, det er plat. Alle, der siger, de er bedre til at effektivisere den offentlige sektor, eller et eller andet med konsulenter, jeg giver ikke meget for det. Altså, LA sagde det også i sidste valg, de var bare så meget bedre til at effektivisere den offentlige sektor end alle andre. Hvordan er det så gået, ikke? Så jeg giver ikke ret meget for den der del, men det vil sige, hvis det er Enhedslistens økonomiske politik, man skal køre, så kan det blive rigtig svært, det her. Så jeg tror, der kommer nogle kampe også bag lukkede døre om en økonomisk politik, hvor vi skal stå ret fast, og det har vi jo så også en historie for at gøre. Men vi skal måske gøre det på en måde, hvor at der ikke er nogen, der går rundt og tager livet af hinanden som partier, fordi vi skal også være sammen. Vil man se de der situationer, hvor I går ind ad døren, og så tager I cyklerne, og så kører I væk derfra? Og sådan. Vil man se sådan nogle billeder, ligesom sådan? Det kommer meget an på, hvordan det her folder sig ud. Altså, jeg kan godt lide forhandlinger, hvor man lytter til hinanden, men jeg kan også godt lide forhandlinger, hvor vi får rigtig meget vores politik igennem. Så skal jeg lige høre, altså her til sidst, det... som I er enige om, de radikale, med Enhedslisten og SF og Henrik Sass, men ikke Trine Bramsen, det er at legalisere cannabis. Er det noget, vi kan håbe på, I slås med? Jeg ved, de 4 mandater for Liberale Alliance kan I også godt regne med. Det er ved at være tiden, og 65% af befolkningen, hvis det kom til en folkeafstemning, vil have det. Mm. Er det noget, der står højt på jeres dagsorden? Hvor lang tid om det, at ligesom det er ikke et af de ting, vi går ind allerforrest med i en regeringsforhandling. Der tror jeg, det bliver klima, det bliver uddannelse, det bliver stop fattige børn. Altså, vi skal ikke have flere fattige børn i Danmark, og vi skal have en ny integrationspolitik. Altså, det har vi jo også sagt meget tydeligt. Det er store emner. At det står øverst, ikke? Så kommer der alle de andre ting, og det er sådan nogle, man kan tage hen ad vejen. Jeg tror ikke, det kommer til at stå et regeringsgrundlag. Det tror jeg ikke. Der er nogen, der har haft gang i valgmatematikken, og nogle af dem, de er konservative. Og konservative har jo, hvad skal man sige, i valgkampen jo på et tidspunkt i hvert fald fremhævet, de er mere grønne end de andre borgerlige blå partier. Mm. Jeg ved ikke, om du giver noget for det, eller om du anerkender det, men der kan faktisk laves et flertal med de konservative, hvor Enhedslisten ikke er med, hvis de nu ikke vil være med. Ser du muligheder der? Der er altid muligheder, når der er nye konstellationer, og dem skal man aldrig lukke ud, og det er jo det, der gør det interessant at være radikal, det er jo, at vi kan stille os i alle de konstellationer, der er. Vi kan i virkeligheden samarbejde med alle, så længe det er rigtig politik, vi samarbejder om. Så efterfølgende vil der jo være rigtig mange gode muligheder at bruge de konservative. Jeg glæder mig over det her valg, fordi at det er jo ikke kun radikale, der har fået en fremgang. Det er ikke sådan, at nu har vi fået et trodsvalg, hvor en lille bitte del stemte på os, og så gik vi frem. Det er jo hele befolkningen, der har lavet et kæmpe skred i retning af, jeg ser det som et klimavalg, det gør jeg altså i høj grad, når konservativ bliver belønnet. Eller skræmmevalg. Og LA bliver lagt ned. Nej, frygtvalg. Nej, jeg synes ikke, det var en frygtdrevet. Altså, det er også en grund til, at det var os radikale, der fik mange af de her stemmer. Det var faktisk ikke Enhedslisten Alternativ, der har kørt meget mere skræmme, end vi har. Det var jo ikke dem, der for alvor gik braget frem nu her. Det var sådan set radikale, der prøver hele tiden at sige, hvad er løsningerne, hvad er mulighederne. Men, og de konservative, dem anerkender jeg som et grønt parti over i borgerlig side. Og det er de gået frem. Og i virkeligheden også, at Venstre er blevet belønnet for den der lidt mere moderne, åbne tilgang til verden, hvor vi tror på tingene og ikke er bange for EU og resten af verden. Det er bare for mig at se et helt historisk moment, at vi efter 20 år ser et valg, der skrider den anden vej. Altså, hvor vi så får skridt ud til højre og ud i mere og mere frygt, har faktisk skrevet lidt mod midten og mod klimaet og mod fremtiden. Det glæder mig helt uendeligt. Det bliver spændende at se, og hvordan I og I kommer. Vil du gerne i regering? Jeg vil gerne have vores politik igennem. Og det får man bedst ved at sidde i regeringskontoret. Det ved du selv som miljøminister. Det er rigtigt, men ikke for enhver pris. Det tror jeg, LA kan skrive under på. Godt. Tusind tak skal du have, Ida Auken fra De Radikale. Du lytter til Radio 24/7. Ja. Og programmet hedder stadigvæk Cordua og Steno. Og vi går videre med vinderstafetten, fordi en anden vinder ved det her folketingsvalg, det er jo det konservative Folkeparti. Og vi har nu besøg af partiets kandidat her i hovedstaden, og meget specifikt på Frederiksberg. Og Nicolai Bø, er du blevet valgt? I har jo haft en mandatfordobling, men er et af dem gået til dig, eller ved du det ikke endnu? Jeg ved det ikke endnu. Det er de personlige stemmer er først lige ved at tælle op, så jeg ved ingenting endnu. Så der bliver nogle lange timer ude i Svanemøllehallen, hvor man vist nok tæller op? Ja, det første bliver Frederiksberg, der er talt op her om ikke så længe, og så er der alle de københavnske kredse, som tager noget længere tid. Nå, men så må vi jo bare nøjes med at snakke om politik, ja. I stedet om hvem der er. Når I er gået så meget frem som det eneste regeringsparti, hvor man så tænker, jamen det, altså, hvad har selv din egen forklaring på det? Er det fordi, at de andre har gjort det så dårligt? Altså, er det, altså LA, ikke Venstre, men Liberal Alliances nedtur, det er simpelthen jeres næring? Ja, altså det, jeg ved ikke præcis, hvor stemmerne fra de ekstra stemmer, vi har fået, er kommet fra. Men jeg tror jo, at vores succes, den bunder i, at vi har holdt fast i nogle klare mærkesager og nogle klare borgerlige værdier, og stået fast på, at vi var ikke en del af det der med at stå og råbe og skrige om udlændinge og så videre. At vi holdt fast i en ordentlig tone og arbejde videre ud fra de mærkesager, som vi har haft her i regeringssamarbejde, der har været her de sidste 2 år. Og det der med den ordentlige tone, skulle jeg bryde ind, det, fordi jeg kan huske sidste gang, der var det jo sådan noget med nazi-islamisme, der ligesom var frem, og det har man ikke hørt så meget om. Det har vi lykkeligt glemt. Det er gået meget fremad på tiden siden da. Men Bø, altså, det vil jeg sige, nu sidder I så med 12 mandater, men meget langt fra regeringsmagten, i hvert fald forhold med mindre, der kommer en eller anden helt mærkværdig lang regeringskrise, så vi ender med en total samlingsregering eller andet, så er I jo et rendyrket oppositionsparti nu. Ja. Og det vil sige, at det, som fokus er på, det må være at få genrejst det borgerlige Danmark til om 4 år. Hvem skal gøre det? Fordi er det så supertaktikeren Lars Løkke Rasmussen, der skal stå i spidsen for genrejsningen af det borgerlige Danmark? Eller hvad er det egentlig? Fordi det er jo et sammenbrud på borgerlig side. Ja, det er det jo. Altså, der er jo som konservativ, der er der jo 2 opgaver. Den ene opgave, det er at styrke den konservative profil. Hold fast i det, vi har sagt indtil videre, som er gået godt, og så udvide profilen til også at omfatte nogle andre af de sådan klassiske konservative mærkesager, som det har ligget lidt tungt med, fordi vi har været så små i den her valgperiode. Og det tror jeg, at det bliver meget vigtigt at udvide fokus, udvide paletten med de konservative mærkesager. Jamen, det er jo blandt andet uddannelsespolitik, og det er kulturpolitik, og det er også en stærkere profil på miljø og klima, altså hvor jeg jo mener, at vi er absolut det grønne parti i den borgerlige familie, men det har ikke været helt tydeligt, det har man kunne se af målingerne, at når folk bliver spurgt om, hvad for nogle partier de mener er bedst til at varetage den dagsorden, så mener de sådan set, at Venstre og Konservative ligger nogenlunde på linje, og der synes jeg jo, vi er langt foran Venstre, så der er også en kommunikationsopgave der, som der skal arbejdes med. Jeg kunne forstå på jeres formand tidligere, at han mente slet ikke, at det var noget, vælgerne var interesseret i, så det behøves man slet ikke køre med hos de konservative. Det tror jeg ikke er helt rigtigt. Det er da fuldstændig korrekt citeret. Jeg tror, vælgerne er meget interesseret i det, og jeg mener også, det har jo fyldt meget i den her valgkamp, og der er det vigtigt, at de borgerlige også er med på den dagsorden, fordi vi kan ikke lade venstrefløjen løbe med det, når det har så bred appel, også hos mange, borgerlige vælgere. Men det, jeg var i gang med, det var at sige, der er en konservativ opgave med at udvide paletten og være tydeligere på nogle områder, som er meget vigtige for os som konservative. Og så er der det borgerlige Danmark, som jo på mange måder ligger i ruiner i øjeblikket. Altså det, jeg ser ikke nogen SVK-regering eller noget i den dur for mig. Jeg ser et langt genopbygningsarbejde, som jo handler om, og at de andre partier skal jo sådan set lige gøre lidt det samme, som konservative har gjort, altså være tydelige omkring, hvad deres borgerlige projekt egentlig er, og ikke rende rundt og lege bedre socialdemokrater end socialdemokraterne, som Venstre jo også har gjort til meget. Men det, altså, og det er I så blevet belønnet for, ikke? Altså, og tillykke med det, altså 6 mandater er jo meget, når man kun har 6. Fordoblingen, det er jo ganske fint. Det er jo helt vildt, men det er jo stadigvæk, må man sige, hvad er din forklaring på, at det borgerlige, altså Altså, er det fordi, at man bare ligesom, jamen altså, danskerne er socialdemokrater, og nu er de sådan en slags, og så er de blevet lidt grønnere, og det er også blevet premier, men danskere er socialdemokrater. Man kan lige så godt glemme alt det der om borgerlighed og liberale, for der er ikke, det er der ikke nogen til, og derfor, når de borgerlige har haft magten, så er det fordi, de har været en slags skabssocialdemokrater, eller nogen, der siger, altså, I kan få den socialdemokratiske velfærdsstat måske en lille smule billigere hos os. Ja, men det mener jeg sådan set ikke. Altså, jeg mener stadigvæk, der er rum for borgerlig politik i Danmark, og jeg synes, det var en stor fejl, det der med, at Venstre begyndte at spille så meget på den socialdemokratiske banehalvdel. Og det andet parti, som jeg synes har gjort nogle store fejl, det er jo Dansk Folkeparti, som det er altså en stor del af mandattabet. Det bærer Dansk Folkeparti, og de har jo legitimeret den socialdemokratiske udlændingepolitik. Altså, de har ligesom også gået for meget ind på den socialdemokratiske banehalvdel og lade dem definere spillet. Lidt ligesom Venstre har gjort på velfærdspolitikken med at lade socialdemokraterne definere spillet. Og det mener jeg ikke, man skal. Som borgerlig skal man stå fast på sine egne synspunkter. Og så tror jeg, at der er stadigvæk et stort vælgerpotentiale for reelle borgerlige synspunkter. Lad os nu sige, at du bliver valgt til Folketinget, og du sidder i folketingsgruppen sammen med, var det 12? Andre, 12 andre. Ja, 11 andre. 11 ja. Andre bliver det jo så. Vil I søge indflydelse, eller vil du så anbefale, at man søger indflydelse med den socialdemokratiske mindretalsregering, som kommer til at sidde for sandsynligvis? Helt bestemt. Altså, det er en del af den konservative identitet. Borgerlige stemmer, der arbejder. Borgerlige stemmer, der arbejder. Som, hvem sagde det? Det var Schlüter. Jeg tror det var Poul Møller. Nå. Var det Poul Møller? Ja. Nå, ja. Og du er ellers historiker. Ja. Nå, det er der mange. Jeg tror, der er mange, der har sagt det. Og det synes jeg også er rigtigt. Altså at forsøge at få så stor indflydelse som muligt. Det tror jeg også, at de konservative vælgere forventer, at vi bruger den her mandatfremgang til noget fornuftigt, til at få noget indflydelse, og ikke bare sidde og råbe ude på sidelinjen. Det er ikke det, som konservative vælgere de ønsker sig. Jeg synes jo, den valgperiode, vi har været igennem, altså hvad skal man sige, har nok været noget af det dummeste, jeg nogensinde har hørt på. Og at det, hvor man ligesom tænker, jamen Danmark er også inde i en kulturel krise, som jeg synes afspejler sig i politikken, at det der med, at der ikke er respekt for intellektuelle, altså det intellektuelle har haft det rigtig, rigtig svært. Og jeg ved, at det er jo så besværligt for dig selv, personligt, men er det, som der ligger hos den borgerlige side nu, er det ikke et intellektuelt stykke arbejde, der skal gøres til at genregne en anstændig borgerlighed? Og så tænker jeg, kunne modellen ikke være lidt det, man lavede i Sverige, det man kaldte alliancen, hvor man siger, at vi har en statsministerkandidat, nu er det gået dårligt for dem på grund af Sverigedemokraterne, de er 20 år bag os, at man så ligesom sagde, jamen altså, så går de borgerlige partier samlet til valg på en borgerlig alliance, på en fælles idé. Er det noget, du kunne se for dig? Altså, jeg ved ikke, om man ligefrem skal lave sådan en alliance, men jeg synes i hvert fald, at det ville have klædt det borgerlige Danmark ved det her valg, at man var gået til valg på et fælles projekt. Og det fælles projekt, det aflivede Lars Løkke Rasmussen jo meget tidligt i valgkampen ved først at love kæmpe milliardbeløb til velfærd, og så efterfølgende begynder at tale om, at han gerne ville i regering med Socialdemokraterne og med alle mulige andre hen over midten. Altså det er klart, der er ikke noget borgerligt projekt i det, og det synes jeg var meget mærkværdigt at opleve. Altså jeg mener, at man er nødt til at vise, at man har et troværdigt regeringsalternativ. Det kan ikke nytte noget, og det er lidt det samme som det, jeg talte om før, det der med at spille for meget på Socialdemokraternes banehalvdel. Altså, lad ligesom dem definere spillet. Det skete jo også lidt i forhold til det her med diskussionerne om regeringsarbejde, at man talte om Socialdemokraterne som dem, man gerne ville i regering med, og det skal man ikke gøre som borgerlig. Er vi tilbage i 70'ernes grumsede flertal og bogstavkombinationer, hvor V og K spiller lidt deres eget spil? Ser du det? Ja, altså, jeg tror, at altså, historisk set er det jo sådan, at V og K har størst gavn af at arbejde sammen. Og det tror jeg også fortsat, vi har. Jeg tror, når den her, det her Fata Morgana med SV, eller hvad det nu kan være for nogle mærkelige kombinationer, man taler om, når det er dødt, så tror jeg også, Lars Løkke, eller hvem der nu skal lede Venstre, kommer tilbage til den borgerlige dagsorden igen, og det tror jeg vil klæde dem. Kom hjem, kom hjem, og kom dog hjem, som det hed den gamle revyslager. Lige præcis. Tusind tak skal du have, Nicolai Bøger. Held og lykke ude i Svanemøllehallen, hvor du sidder sammen med dine medkandidater for det konservative og bider negle for at se, hvem er der kommer ind og får det konservative mandat i Københavns Storkreds. Mange tak. Du lytter til Radio 24/7. Programmet hedder Kortøj og Steno, og mens vi, lige før vi tager fat i den næste gæst, så skal jeg lige sige, at nu er vi så langt i processen, at Lars Løkke har meddelt dronning og kronprins Frederik, som er i øvrigt med i dag, og hans regering ikke har noget flertal, og han i øvrigt anbefaler dronningen at udpege Mette Frederiksen som kongelig undersøger. Så langt, så godt. Nu har vi altså en fungerende regering. Regeringen Løkke er god af. Det er formalia. Men der, jeg kan også se på din skærm, der står noget interessant. Ja, det er jo det, at ham her Alex van Opslag, som er tidligere LAU-formand og gæst her i programmet, og som formodes at være valgt for Liberal Alliance i Vestjyllands Storkreds, han har udtalt til TV MidtVest, det som Mads Holger kaldte for TV Lædervest, at han faktisk sagtens kunne påtage sig opgaven. Jeg har aldrig været bange for at tage lederskab, og han afviser således ikke, at han kan være en fremtidig formand i Liberal Alliance, eller partileder hedder det jo, efter partiets tilbagegang ved valget. Ja, og det kan vi jo så få en kommentar på nu, for vi har jo fået Berlingskes lederskribent Amalie Lyne, tidligere gæstevært her i programmet Cordua og Steno, på besøg nu, fordi hvad er det borgerlige Danmark for noget? Altså, hvem skal genrejse det? Hvordan kigger du ud over slagmarken nu og siger, hvad skal der blive af os? Jamen altså, det er jo nærmest en endnu større slagmark, end hvad man havde regnet med, ikke? Ikke mindst med det ballade i Liberal Alliance. Det er jo fører i hvert fald det, men det tilføjer noget kulørthed og noget vanvid, synes jeg, til det hele, ikke? Men der er jo altså et arbejde for det borgerlige Danmark, de står overfor. Og altså, jeg har faktisk selv været ansat i Liberal Alliance. Jeg har selv været ansat i et parti. Og når man er ansat i et parti, eller man er politiker, så er den mest irriterende kritik, man kan få, det er, når folk siger, jamen, I har ikke noget projekt, ikke? Og det er så også det, jeg vil sige nu. Og det er rigtig irriterende, fordi når man sidder selv i et parti, så synes man jo, man har et projekt, fordi man har noget politik, man har noget nedskrevet politik, man har det gennemregnet, man kan også sætte nogle overskrifter på det. Så selvfølgelig har man et projekt, det vil man altid selv synes. Men det er jo sådan set indefra og set udefra, så skal vælgerne jo simpelthen kunne se, hvad er det for en retning, man vil i. Og det synes jeg ikke, man kan se i øjeblikket som borgerlig vælger. Altså det skal jo være sådan, når man går ned i stemmeboksen, at man har nogle grunde til at stemme borgerligt, ikke? Og jeg har meget jeg stemte borgerligt, kan jeg godt afsløre, men jeg havde da godt nok svært. Ja, men jeg er da godt nok svært ved at se, hvorfor jeg egentlig skulle. Altså, hvad er det for nogle årsager, der gør, at man skal stemme borgerligt? Men jeg kan godt finde på nogle årsager til at stemme rødt, sådan set, når jeg kigger på det. Jeg har meget svært ved at se de borgerlige årsager. Så hvis man ikke er sådan en nørd, som nogen af os er, så synes jeg, så må det være svært at stemme borgerligt. Og det er simpelthen, jeg vil sige det her med det borgerlige projekt, selvom det er en irriterende kritik. Og der, hvor jeg mener, man skal hen, det er at formulere et positivt projekt. Altså den her positive væksttro, og især den her klimatid, synes jeg virkelig, der er en åben bane at spille på. Jeg synes virkelig, der er noget at gøre her for at sige, at vækst, økonomisk vækst, har givet menneskeheden simpelthen så meget gennem tiden, og kan stadigvæk gøre det. Blandt andet en stor velfærdsstat. Præcis, og kan stadigvæk gøre det. Klimapolitik kan sagtens gå hånd i hånd med vækst. Vi er faktisk afhængige af væksten for at have råd til at gøre noget ved klimaet. Og det synes jeg, det er der rigtig politik, det er der rigtige forskel på blå og rød, for det mener man ikke i rød blok, det her. Så det, du siger, det er, at det borgerlige projekt, eller hvad vi kunne kalde det, det har været sådan et mistrøstigt, sådan et misantropisk billede af verden, ja. en forfaldsfortælling. Ja, og så for eksempel, når vi taler klima, så synes jeg, de har hoppet med på den der røde skyld og skam dagsorden, kalder jeg den. Og det er helt forfejlet. For det første kan de aldrig vinde på den dagsorden, men det synes jeg heller ikke, man bør som borgerlig, for det er ikke det rigtige borgerlige svar. Det er ikke, at vi skal skamme os, og vi føler skyld, og vi skal lade være med at spise bøffer. Det er ikke det rigtige borgerlige svar. Det rigtige borgerlige svar er at få væksten til at være medspiller i at løse de her problemer. Hvorfor er det mislykkedes ud over. Altså, det er jo noget, jeg selv er blevet grænseløst irriteret over, at det at være grøn, det bliver så sagt, at der er der kun én måde at løse på, og det er gennem askese og planøkonomi. Præcis. Altså, det kan jo ikke være rigtigt. Nej. Hvorfor er de borgerlige så elendige til at sige, at klimakrisen er en gave, som kapitalismen skal løse for os, mens vi bliver rigere af det? Jamen, jeg fatter det ikke. Altså, der er jo nogle politikere, der har forsøgt at sige det, men det er jo bare slet ikke noget igennem lydmuren. Jamen, du kender da mange af dem. Er de for dumme til, eller tør de ikke? De har ikke taget det seriøst nok. Altså, de har reageret for sent på det. Det er ikke kun Dansk Folkeparti, der har reageret for sent. Det er faktisk hele Blå Blok, mener jeg, der har set for sent, hvor stor en dagsorden det her er. Og så siger, i stedet for, at det er sådan en politikområde nummer 6, eller nummer 7, eller nummer 8, vi kan gemme til en anden gang, så er det altså helt frem i bussen med det her at formulere nogle offensive svar. Ikke? Man har været meget sådan defensiv, synes jeg. Og så synes jeg, at et andet rigtig vigtigt område, som de borgerlige også helt har svigtet, særligt den her regering, det er spørgsmålet om frihedsrettigheder. Og det må og skal altså være der, hvor de borgerlige også står stærkere end de røde i forhold til det enkelte individs frihed. Det siger sig selv, det er jo en borgerlig kerneværdi. Og i øjeblikket er det jo sådan, at den trussel, vi ser fra terror især, det øger jo lysten, kan man sige, til at file på frihedsrettighederne, ytringsfriheden, overvågning osv. Og den teknologiske udvikling øger jo mulighederne for at gøre det. Så der er virkelig et pres på i øjeblikket for at barbere de her frihedsrettigheder ned, og det skal være de borgerlige, der står imod det. Men hvis jeg ikke tager meget fejl, når det, jeg hører, du der siger her, det, du formulerer som et borgerligt projekt, det lyder i mine ører som et liberalt borgerligt projekt. Nu er jeg jo også liberal. men man må også bare sige, at vi kan jo finde nogen også på den borgerlige, dem der hævder at være borgerlige, for eksempel Dansk Folkeparti, der fik en kæmpe lussing her ved valget. Der er også nogle konservative, vi har lige haft en lige før, og der er i hvert fald, og der, så har vi jo fået det helt nye parti, nye borgerlige, som jo også er et EU-skeptisk modstanderparti. Det er jo rent EU-modstanderparti. Ja. Der er EU-skeptiske konservative, der er EU-skeptiske venstrefolk. Mm. Der er, i alle tre partier er der folk, der vil have grænselukning og stramning og hvad vi er. Og man er jo skeptisk i forhold til indvandring, selv hvis folk har nogle kvalifikationer. Mm. Så det der med at bare formulere et borgerligt, der er uenighed om borgerligt projekt, og det er vel også fortællingen om, at de her fire år levede man i parforhold som hund og kat. Ja, men det tror jeg, du er fuldstændig ret i, og det er en meget stor del af årsagen til, at det er gået, som det er gået, fordi man ikke kunne gå sammen om de her ting. Så derfor har man ikke kunne formulere nogen samlede borgerlige svar, fordi man kan sige, selvfølgelig er der også uenigheder i rød blok, det vil vi jo se virkelig folde sig ud i de kommende dage, men der er trods alt den der velfærds ting, ikke, som de har til fælles. Så kan det have de forskellige prioriteter og så videre, men man skal stemme rødt, hvis man bare ikke kan få nok velfærd. Ikke? Sådan er det. Det er et samlet rødt projekt. Og der har du fuldstændig ret i, der mangler der sådan et samlet blåt projekt, fordi det strider i alle retninger. Godt. Nu sidder I jo to kvalificerede kommentatorer og taler om det her. Så hvad bliver Venstres rolle i at genskabe det der? Fordi altså, det er jo fantastisk dygtig styrmand, de har til. Og vil sige, altså, der var et parti, der hed Claus Riskær Petersen, det fik næsten ikke nogen stemmer. Men så var der partiet Lars Løkke Rasmussen, det fik rigtig mange stemmer. Men jeg ved ikke, hvem det er, der har stemt på Venstre. Nej, det ser meget brud ud. Ikke? Så er vi tilbage til det, jeg lige indvendte, ikke? At der er virkelig, virkelig store forskelle internt. Det bliver jo også virkelig spændende at se, hvad der kommer til at ske i Venstre. Fordi partiet har været splittet så længe, at man kan sige, kan man blive ved med det? Altså, man kan man blive ved med at gå på de her to ben? Inger Støjberg i går nærmest sådan se ud, som om hun havde et valgnederlag, og Janne Jørgensen, han smiler. Ja. Ja. Det er vel ikke tilfældigt? Nej. Altså, det ved du jo mere om, end jeg gør, Jarl, hvad der sandsynligt der kommer til at ske. Men jeg har svært ved at se, hvordan man kan samle Venstre. Altså, fordi splittelserne simpelthen er så store. Og derfor så kunne man måske bare fortsætte med den formand, man har. Det kan alle leve med. Det tror jeg er meget realistisk. Altså, alene fordi, hvis der ikke er noget oplagt, og måske hvis man er en Jacob Ellemann, så er det måske også meget belejligt, at man lige venter lidt. Det var i hvert fald en mulighed. Tusind tak skal du have, Amalie Lyne, fordi du kom her i dag. Torben, du havde en... Nu kan jeg så sige, at vi sidder her, og det er dejligt varmt, og vi skal snart på folkemøde. Det bliver et meget mærkeligt folkemøde, det her, tror jeg, fordi der er sikkert nogle uendelig lange forhandlinger i gang. Så vi ved ikke rigtig, hvem der dukker op derovre, men vi kommer til at lave rigtig meget radio om fremtiden i næste uge. Og er der tækket nogle nyheder ind, fordi vi har også, vi prøver nemlig, og jeg vil også, altså vi er jo et, hvad skal vi sige, har blå slagside, men jeg vil også gerne have talt med Enhedslisten, men vi kan ikke få fat i nogen. Og så vi prøver også at få fat i Jacob Mark fra SF, fordi vi skulle også egentlig godt lige høre, hvad de har at sige. Men jeg ved en ting, som er stensikkert, og det er, at vi har Siegfried Matlock siddende i kulissen. Men før vi når til Siegfried Matlock, så vil jeg lige delagtiggøre i noget research-arbejde, som man her på redaktionen har haft her i formiddag. Man har jo været tidligt oppe, og det er så en af vores kolleger her på radioen, der har skrevet til Kim Christiansen, altså ham med omfartsvejen ved Mariager, tidligere transportordfører for, eller nuværende transportordfører for Dansk Folkeparti, og det er vist lidt usikkert, om han er kommet ind i Folketinget og blevet genvalgt. Og der blev altså sendt en tekstbesked, hvor der stod: "Hej Kim, jeg er journalist på Radio 24/7, vil du være med til en kort kommentar på valget her mellem 6 og 9. Og den er altså afsendt klokken 6:09 i morges, og Kim han har stået lidt sent op i dag, tror jeg. I dag klokken 10:18 kom der svar, og det er så en emoji, som en lange mand, det som tyskerne kalder for en stinkefinger. Ja. Og så tror jeg, folk er med på, hvad det er for et svar. Vi ved ikke i dette øjeblik, om Kim Christiansen er blevet genvalgt. Men det er ikke sådan en positivt kendt, som man har lyst til at være med. Nu kan man sige, at nu var klokken også passeret 9. Men det er jo... Vi afventer, hvad Kim Christiansen svarer til Folketingsvalget. Kim Christiansen, jo, der, inden han blev politiker, var popsanger og gik under navnet Kim C. Og det kan jo være, at Kim C. han skal på landevejen igen og tjene til sit udkomme ved men scenerne. Når taleradion kommer til Jylland, så kan det være, at han indfinder sig. Nu får vi jo se. Men vi skulle have Siegfried Matlock. Er han på... Han kommer altså Siegfried Matlock, som vi jo altid plejer, eller ikke altid, men som regel taler med på telefon, har vi den særlige glæde, at Siegfried Matlock faktisk kommer her i studiet. Og det er, fordi vi lige også bruger tiden til at tage en runde på det seneste i tysk politik, og så skal vi også lige have Matlocks kommentar til folketingsvalget i Sønderjylland, vi starter i Tyskland. Ja, okay. Det synes jeg, fordi velkommen til, Matlock. Herzlich willkommen, og det er jo normalt plejer vi altid at sige, hvordan går det i Appenrate og sådan noget. Grüß Gott plejer vi at sige. Grüß Gott, ja, det er sådan noget. Så siger vi moin. Ja, moin, ja. Sønderjylland i dag. Schön, dass du da sind, ja. Da sind. Ja, ja. Da sind, ja, okay. Men Matlock, inden vi går til valget i Nordslesvig, så skal vi jo se på, hvad er det, der foregår i tysk politik nu for SPD, Socialdemokrat, den lille regeringspartner i GroKo, som det hedder, den store koalition, er jo altså i frit fald. Og hvad får det af konsekvenser? Angela Merkel sidder der endnu, men altså, skal tyskerne til nyvalg, eller hvad sker der? Altså, jeg har to billeder i hovedet, når jeg ser på den nuværende situation i Berlin, men i situationen mellem SPD, CDU og CSU. Det ene er, at der er to druknende, der prøver at redde sig ved at klamre sig til hinanden. Det næste billede er mere tragisk. Det er sådan et gammelt ægtepar, der er blevet så sur og ked af hinanden, at de bare vælger at begå selvmord sammen. Og det var godt nok, ja, det er tragisk. Og sådan er det også med det politiske i øjeblikket. For man må føle, uanset om man har sympati eller ej, at SPD's sygdom, den virus, der er i SPD, den er ved at smitte CDU. Og så bliver selvfølgelig situationen i Tyskland virkelig alarmerende. Hvem skal være formand nu i SPD? Og den... Ja, det sjove er jo, at de navne, der har været nævnt fra starten, og man må jo sige, at det parti, der jo prædiker solidaritet om en hals, jo virkelig er det parti, der har haft kendetegnet her de seneste tid, på en usolidarisk opførsel overfor Angela Nanes, altså den hidtidige formand. Der er været tale om vicekansleren Olaf Scholz fra finansministeren, Hamburg. Ikke? Finansminister. Han har straks velvidende, hvordan hans aktier står, sagt fra. Så har man en overgang, som en overgang valgt en trojka, bestående af to ministerpræsidenter, Malu Dreyer fra Rheinland-Pfalz og Manuela Schwesig fra Mecklenburg-Vorpommern. Hun er meget nydelig, vil jeg lige. Nydelig dame, også en dygtig dame, men hun og en allerede strandet politiker fra Hessen har alle ingen chancer, og de er begge to, de to kvinder, som måske kunne have haft en mulighed, også sagt fra. Så nu står SPD virkelig og tænker på den berømte sætning, som en af SPD's tidligere formand, Frans Müntefering, engang sagde. Han sagde, at der findes kun to stillinger, kun to jobs i verden, der er spændende. Det er at være pave og SPD-formand. Det er Frans Müntefering. Martlok, jamen altså, da vi så resultatet af Europaparlamentsvalget, ja. Så var det meget, meget, meget tydeligt, at de grønne i Tyskland, det var, altså, de er jo større, end Socialdemokraterne. Og det er de også i målingerne. Altså, så må jeg også sige, og det var næsten umuligt at danne den her GroKo-regering efter det sidste. Altså, ville det ikke være måske en god idé, om man tog, og, altså meget utysk, men at udskrive et frisk valg og sige, lad os få blandet kortene på en ny måde. Fordi de tendenser, som vi faktisk har set her i Danmark også, altså, og på europæisk plan, jamen det var, man turde jo ikke, fordi man var så bange for det højre nationale. Mm. Men i virkeligheden så er det grønne en lige så stærk drivkraft i europæisk politik i dag, og så det kunne være, at man skulle blande kortene på en ny måde. Altså, det som jo resultatet af overvalget i Tyskland viste, det var jo, at Tyskland er delt. På den ene side, at det gamle Vesttyskland er grøn, og det nu det tidligere ja. Det er, nu siger jeg brunt, men er i hvert fald er præget af AfD. Ja. Og der spiller, i Østtyskland spiller klima slet ikke nogen rolle. Og så har vi jo set, at de grønne ved det valg i storbyerne var det største parti. Og vi har sidenhen også fået en meningsmåling, men der er flere meningsmålinger, der peger på, at de grønne ikke kun, det er jo allerede gået forbi SPD, måske også allerede kan være foran CDU og CSU, og dermed jo melder sig ind i kampen om et kanslerskab, når der kommer nyvalg. Og de spørgsmål om nyvalg er jo virkelig relevant, fordi man har jo en aftale mellem SPD og regeringspartneren CDU, at man laver en såkaldt revisionsklausul, der går på, at man efter 2 år vil sætte sig sammen og sige, jamen hvad kan vi endnu gøre i samarbejdet, eller skal vi stoppe samarbejdet? Og der er det jo klart, at der er jo mange i SPD, som ønsker nu at tage snittet. Når man har valgt sådan en trio til ligesom at være forretningsførende formandskab, så skyldes det sikkert også, at man ikke vil belaste en ny formand, enten mandlig eller kvindelig, med de resultater, som SPD må forvente ved de kommende delstatsvalg i Østtyskland, som sikkert vil være helt katastrofale for SPD. Så man prøver ligesom at sige, jamen det må vi lige engang kigge på, og nu prøver vi også at lave nogle gode resultater, endnu sammen med CDU, CSU, i al hast, alt det vi ikke er blevet enige om, men så er det afgørende spørgsmål, om man på en kongres, måske til december, tager endelig stilling til at sige, stop. Men altså, hvis jeg kigger på det, så siger jeg, altså Socialdemokrater og CDU og Angela Merkel, det er jo et livstræt foretagende, ikke? Altså, der mangler jo simpelthen en ny kraft, som repræsenterer de nye vinde, og som siger, der bliver et opgør mellem grønt og brunt, der bliver et opgør mellem land og by, og det gør der i alle europæiske lande. Fordi der er jo ikke nogen andre lande, hvor der ikke er de der konflikter mellem dem, som globaliseringen gavner i de store byer, og dem ude på landet, som bliver globaliseringstabere. Altså, det er jo så også CDU-CSU's store problem. Men der er mere CDU end CSU's problem. CSU har jo alligevel prøvet på at køre en meget, ikke kun national konservativ linje, men også en meget økologisk linje. For eksempel har man lavet en folkeafstemning om redning af bierne i Bayern, hvilket jo er en ganske uhørt situation. Så situationen for CDU er meget vanskelig. Altså, vi har en forbundskansler, som stadigvæk jo er den, som har mest tilslutning i den tyske befolkning. Og samtidig har man en formand for hendes parti, Annegrethe Kramp-Karrenbauer, som allerede har begået nogle fodfejl, som ikke kan komme til, fordi man jo stadigvæk har den aftale om, at man vil at Merkel skal være forbundskansler indtil 2021. Og sagen er den, hvis det nu skulle komme til et brud, så sker der jo det, at man jo i Tyskland skal lave et mistillidsvotum. Og det kræver et absolut flertal, og det er også meget, meget svært at få. Og hvis man har fået det såkaldte mistillidsvotum, som jo i virkeligheden kun er en bekræftelse på, at regeringen i virkeligheden godt har et flertal, men alligevel et mistillid, så er det forbundspræsidenten, der afgør, om man vil lave et valg. Inden vi går videre til valget i det syd- og sønderjyske, her i folketingsvalget, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Siffred Martinok. Nu sidder der nok nogle socialdemokrater nede i Berlin, i Willy Brandt-house, og så kigger de til deres danske kammeraten, og der har jo historisk været et meget tæt bånd mellem SPD, som jo faktisk er... så det er det, man kiggede til, da man i sin tid lavede et socialdemokratisk parti i Danmark, og der har historisk været tætte bånd. Kan du forestille mig, at man siger, nu har vi lige pludselig fået en socialdemokratisk regering i Danmark. Hvad har de gjort rigtigt deroppe? Og så vil de jo nok kigge på det udlændingepolitik, man har rykket sig på. Og så har man kunne bygge nogle koalitioner. Ser du for dig? Ser du for dig, at de kommer deroppe på studiebesøg? Altså, Kåre, jeg har fuldstændig enig i din analyse, når man tænker på, hvor arbejderbevægelsen kommer fra. Så kom den jo oprindeligt fra Tyskland. Det er det ene, og det andet er, at man jo har haft en lang tradition for et meget tæt samarbejde mellem SPD og det danske socialdemokrati, både under Willy Brandt og også under Helmut Schmidt, respektive med Jens Otto Krag eller Anker Jørgensen. Og helt tilbage under Første Verdenskrig. Fuldstændig, så det kommer så oveni. Men det, som jo er det afgørende spørgsmål, det er, kan man bruge det resultat i Danmark ligesom som et signal eller som trøstpræmie til det tyske inspiration SPD, måske? Inspiration til det tyske SPD. Og der må man jo sige, at SPD har jo kappet, han har sagt, stort set alle kontaktlinjer til det danske socialdemokrati, fordi man ikke ønsker at føre en udlændingepolitik, der er den, som Mette Frederiksen nu står som garant for. Og det er jo stort set samtlige socialdemokratier i Europa, der ikke har købt Sass Larsen-doktrinen. De er på vej jo helt ud i glemslen. Ja. Og derfor vil SPD jo stå i en situation, som den berømte fodboldklub i Hamburg, HSV, Hamburger Sportverein, der har fyret den ene træner efter den anden og er rykket ned i anden division. Og sådan noget må SPD i virkeligheden også frygte politisk, at de bliver kørt ud på et sidespor, fordi de har nogle repræsentanter fra venstrefløjen, en meget ung stjerne, havde næsten sagt, der hedder Kynast, men det er ikke noget, der vil bære et arbejderparti, som jo virkelig også skal værne om de arbejdspladser, som tysk industri jo stadigvæk har i rigt mål. Martinok, lige inden at vi kaster os over din heimat, Sønderjylland og Sydjylland, Merkel er jo en meget, meget dygtig og rutineret regeringsleder. Er hun simpelthen bare kørt træt i, og hun er hun næsten ligesom sådan Lars Løkke, jeg kan næsten ikke holde det ud mere med alle de besværlige samarbejdspartnere, jeg har. Jeg kan næsten ikke regere, men jeg gider ikke mere. Det virker jo ikke. Altså, hun er jo ikke markant mere. Nej, men man fik en interessant indtryk af Angela Merkel forleden dag, hvor hun var på årskongressen for tysk industri, og det er jo en mægtig organisation, hvis man tænker på DI her. Jo, så kan man jo gange det med X for at sige, hvor stærk disse krise er i Tyskland. Og der var der voldsom kritik fra tysk industri mod Merkels politik. Så du har kansleren, du har svigtet os, og så gik kansleren op og holdt måske en af hendes bedste taler i mange, mange år, hvor hun sagde, jamen det er jo fint, at I er i erhvervslivet kritiserer mig for tillidsbrud, men hvad har jeg egentlig måtte bruge min tid til i sidste år for at genskabe den tillid, som I har ødelagt for jer selv? Så der fik Merkel simpelthen en renaissance, han har sådan sagt, og viste altså den der kampfigur, som hun også kan være. Lad os lige gå til Syd- og Sønderjylland. Altså, i går der fik Venstre næsten 124.000 stemmer. Socialdemokraterne fik 113.000 stemmer. Det er bare for at sige, hvor meget får de store tal, de store partier i den her landsdel. Mm-hmm. I procent gik Venstre frem fra 23,5 til 28,5. Mm-hmm. Socialdemokratiet gik frem fra 23,5 til 26,1. Og det resultat, som rigtig mange har interesseret sig for, det er, at DF gik fra 28,4 til 12,5. De har altså mistet 13-14% her. De er blevet mere end halveret, ligesom vi har set på landsplan. De konservative er gået frem, og så har Nye Borgerlige fået 4,1%. Hvad siger de tal dig? Godt, du har tallene fra Sydjyllands storkreds. Ja. Og en del af Sønderjylland, storkredsen er jo også Sønderjylland med dets valgkredse. Hvis vi kun kigger på de sønderjyske tal, så var det jo sådan, at DF ved sidste folketingsvalg fik 31% af stemmerne. Nu ligger DF på cirka 12%. Og det interessante er... Det er en endnu værre nederlag. Ja, endnu større. Alligevel, så bliver det bedre end landsresultatet. Det interessante i forbindelse med det sønderjyske resultat er, hvis man nu kigger på... DF har jo mistet mere end halvdelen. Hvis man kigger på det samlede resultat, som det, jeg nu vil kalde den ekstreme højre, har fået. Altså DF, Nye Borgerlige og Stram Kurs. Så ligger de i Sønderjylland på cirka 20%. Og har selvfølgelig også tabt voldsom andel i forhold til de 31%, som DF havde alene. Men stadigvæk er denne højrefløj i Sønderjylland større end mange andre steder i landet. En ting, som jeg godt vil nævne i forbindelse med folketingsvalget i Sønderjylland, det er, at et emne, som jo også har været genstand for meget opmærksomhed i landsmedierne, også i radioen her, har jo været grænsekontrollen. Og der havde vi jo den oplevelse, at Lars Løkke var dernede og sagde, også under pres fra DF og Nye Borgerlige, vi skal have en permanent grænsekontrol, hvilket han tidligere havde afvist. Den skulle bare være teknisk elegant, men permanent. Og Socialdemokratiet sagde så i valgkampen, jamen, det vil vi også støtte. Nu spørger jeg, efter at man har fået et retningsskift, hvor de radikale igen er kongemageren. De radikale har helt klart afvist en grænsekontrol. Det har også SF og Enhedslisten. Er det et af de spørgsmål, som måske kan volde store vanskeligheder, både for Mette Frederiksen i forbindelse med udlændingepolitikken, men også for de radikales egen troværdighed? Det vil man være meget, meget opmærksom på i Sønderjylland. Og det interessante er måske, at, og nu snakker jeg bare om Sydjylland, at de radikale fik lige knap 6% af stemmerne. De ligger altså noget under en landsgennemsnit, selvom de også er blevet fordoblet, godt nok fra et lavt niveau omkring 3%. Så der er en skal man sige, en højorienteret borgerlig bias i det syd- og sønderjyske, og de her spørgsmål spiller mig. Hvordan forstår du det løfte, som Løkke har kommet med? Jeg forstod det som sådan noget, når man spurgte ind til det, som sådan en teknisk løsning. Mm-hmm. Men vi ved jo, de radikale siger, at der er blevet brugt så mange betjentes tid. Skulle de ikke ud og fange nogle tyveknægte i stedet for? Andre siger, at de holder tyveknægtene ude. Og jeg ved ikke, hvor den diskussion ender hen. Altså, når jeg tænker på VKO-tiden, da man i sin tid indførte det med toldkontrol, når jeg så kørte over grænsen, det skete der dengang i hyppigt, der mødte jeg næsten ingen toller, men mange fariserer i begge lande. Nu kan man sige, den nuværende diskussion er selvfølgelig en ny en, og man har prøvet på at give det en moderne etikette, vil jeg sige, det er bare en teknisk løsning. Men det vil jo alt andet betyde, at kontrollen bliver skærpet. Og jeg har... Det mener du? Jamen, det vil det, alt andet, der vil være mere kontrol. Og der må man jo sige, at når de radikale har meldt fra over for kontrollen, så har det også en vis sympati hos mange sønderjyder, fordi man synes, at den evige diskussion i København om, hvor mange politifolk, der skal stå ved grænsen, og hvor meget det koster, det står slet ikke i forhold til det, man oplever selv ved grænsen, hvor man ser hjemmeværnsfolk, ekspolitifolk, ekspolitiassistenter, alle på samme sted. Altså, man spørger virkelig sig selv, om der virkelig ikke er andre opgaver i kongeriget, end at kontrollere dem, der kommer sydfra. Men jeg kan, altså, når ja. Løkke siger, jeg synes, det er meget smart, at det skal være permanent, ja. Og det bliver noget ude i fremtiden. Det er ligesom at høre, hvordan man løser problemet mellem Nordirland og Irland. Men vi finder en løsning teknisk. Det betyder, at vi ved faktisk ikke noget om det, men vi har ligesom sagt en intention. Vi giver en intention. Mere er det vel ikke? Ja, der ligger jo det i det, i det der med at permanent. Der var ikke kun det der med det tekniske, der ligger også det der, at man vil have en anden forhandlingsmodus over for Bruxelles, ikke? Altså, hvor man ikke hver gang efter hvert halve år skal banke på ved kommissionen og sige, må vi godt forlænge igen? Det var jo det, der var. Og der spørger jeg mig selv, vil de radikale være med til hvert eneste gang at spørge, eller vil de nu bede regeringen om, den nye regering om, at stoppe den gang? Jeg tror, der kommer nogen. Jeg tror ikke på flere stramninger. Jeg tror faktisk, det går et modsat vej. Men det er min vurdering. Ja. Men Sifat Mardo, her til sidst, du er jo sådan en slags uofficiel repræsentant for det tysksindede mindretal her i landet. Og hvordan har du en fornemmelse af, hvordan de stemmer? Er de socialdemokrater? Er de radikale? Eller hvad stemmer de? Eller de sådan, fordeler de sig over hele paletten? Eller til kommunalvalg, så stemmer de jo på Slesvigs parti, som jeg har indtryk af, sådan en midterparti. Ja, ja. Har du nogen indtryk af, hvordan tysksindede vælger og stemmer? Altså det man kan gå efter at se på Højborgen Tinglev, for eksempel Tinglev Kommune, og der er andel af de der højre stemmer, end der højere end i gennemsnit i Sønderjylland, så det er mere end 20%, det er der, jeg har stemt på disse tre partier. Men generelt vil jeg tro, at flertallet i det tyske mindretal, som sidste gang helt klart stemte DF, denne gang i langt overvejende grad er gået tilbage til venstre. Man sagde jo tidligere om det tyske mindretal, at det er en bauernrepublik, ikke? Altså meget agrarisk, det gælder jo ikke mere i dag, men jeg tror, at Venstre har fået de fleste stemmer. Selvfølgelig også Socialdemokratiet, men mest Venstre. Så det overrasker mig virkelig, at de tysksindede, mange af dem har stemt på Dansk Folkeparti. Det er jo helt klart. Altså, sidste gang var der jo endda, når vi nævner Tinglev Kommune, så fik DF sidste gang 33% i Tinglev Kommune. Ikke? Så, og det til trods for, at for eksempel de radikale opstillede en repræsentant for det tyske mindretal endda. Stefan Kleinschmidt var det. Det var Stefan Kleinschmidt, men han fik ingen stemmer. De stemte på DF. Dengang tror jeg, de har stemt på mest på Venstre. Jeg har også set, at byrådsmedlemmer fra det tyske mindretal i Sønderjylland har anbefalet Venstre-kandidater. Hvordan tror du, du kender også Venstrefolk nede i syd- og Sønderjylland, hvad er stemningen nu? At nu er Venstre igen størst i det der tidligere var det gule Danmark. Det må altså, hjælpe lidt på stemningen dernede, ikke? Ja, der har jo altid været et kapløb mellem Venstre og Socialdemokratiet om at være størst i Sønderjylland. Og der kan man jo sige, at Venstre nu er stærkest, skyldes måske også, at Venstre jo har mange kendisser i Sydjyllands storkreds, til trods for, at to tidligere ministre jo er stoppet. Altså, Peter Christensen fik ikke genvalgt sidst, og Carl Holst er jo også gået. Så der har været mange stemmer, der i virkeligheden har været frit på markedet i Sønderjylland dengang, og dem har Venstre sikkert også fået alligevel. Sigfrid Martelok, tusind tak, fordi du var med os her i studiet i København. Vi har ikke ret meget tid tilbage. Jeg kan bare sige, at Cordua Steno er slut for denne uge. I næste uge, der vender vi tilbage til sædvanlig tid mellem klokken 10 og 12 med en hel masse om det nye, efterdønningerne af valget. Og så og sender måske vi får en ny regering, måske. Måske. Og næste lørdag mellem 13 og 15, så sender vi direkte fra folkemødet. Tak til lytterne, fordi I lyttede med i 3 timer. Ja, og i teknikken, der sad Sanne Dalgaard og Lulu Ros produceret, og så har vi jo ikke andet end at sige... Nu er der nyheder.